الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جندب قال حدثنا شعبة عن أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ما انا بالذي امحى، میں تو مٹانے کا نہیں، اس چیز کو جو کیا میں نے اس کو میں نہیں مٹا سکتا. یہ جو مصالحت کی عبارت ہوگی وہ کیسے لکھی جائے گی؟ ہذا ما صالح فلان ابن فلان و فلان ابن فلان. اگرچہ اس کی نسبت قبیلے کی طرف نہ ہو، کوئی رسم نہ بیان کیا جائے، بس معلوم ہونا چاہیے فلاں اور فلاں کے بیچ میں مصالحت ہو رہی ہے، اتنا یہ کافی ہے. یہاں پر ذرا سی روایت آئی، آگے تفصیل سے روایت آ رہی ہے جو مصالحت ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے درمیان. لا نقر بها، لا نقر بها. فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا والله لا نصرك إلا منصورك أبدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتاب لی جس پر لکھ رہے تھے، اور لکھا آپ نے ہذا ما قال محمد بن عبداللہ. اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا آتا ہی نہیں تھا، آپ نے یہ لکھوایا، اپنے ہاتھ سے مٹا دیا پہلی عبارت کو اور کہا یہ لکھو، تو لکھوانے کو یہاں کتبہ سے تعبیر کیا گیا ہے، ورنہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا. خرجو بنا لیے، کسی کو لے کر کے نہیں جائیں گے یہاں کے لوگوں میں سے. فلما رفعها ومضى الأجل أتوا علي رضي الله تعالى عنه فقالوا قم لصاحبك فاخرج عنا. فقد مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم فتبعت ابنة حمزة يا عمي يا عمي. فتناولها علي رضي الله تعالى عنه فأخذ بيدك وقال لفاطمة رضي الله تعالى عنها دونك ابنة. حمزة رضي الله تعالى عنها کی بیٹی چچا چچا کہتے ہوئے آئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لے لیا ان کو، اور فاطمہ سے کہا کہ یہ تو میں نے خدا خود ہے، ان کو لے لو، یہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے. حمزہ کی بیٹی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین لوگ جھگڑا ہو گیا، ہر ایک کہہ رہا تھا میں لوں گا، ایک سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے زید ابن حارثہ، اور دوسرے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تین لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، ہر ایک نے اپنا دعویٰ پیش کیا، دلیل پیش کی. تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ میری چچا کی لڑکی ہے، دوسرے ان کی جو والدہ ہیں وہ میرے کہاں جمع سے، اور ان کی خالہ میرے نکاح میں، یعنی ان کی والدہ کی بہن میری، ان کی خالہ میرے نکاح میں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بعد رہے گی؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رہے گی، کیونکہ خالہ یہ ماں کے منزلے میں ہوتی، لہذا میں خالہ کے پاس رہے گی. باقی دوسرے لوگوں کو تسلی کے لیے فرمایا آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کا بھی اونچا مقام ہے، انت منی. اسی موقع سے فرمایا تھا میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشبہ خلقی و خلقی. اخونا و مولانا. باب الصلح مع المشركين فيه عن ابي سفيان وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون خطبه بينكم وبين بني الحق وفيه صحابه پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اور بنو الاسرا رومیوں کے درمیان ایک مصالحت ہوگی وعلى أن يدخلها وعلى أن يدخلها من قابل ويطيب بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا في رفات بجلفان سلاحي السيف والخوش ونحره فجاء أبو جندل يحجل يحجل في قصوره فأصحابه أبو جندل رضي الله تعالى عنه أبنے قيود میں بیڑیوں میں لڑکھلاتے ہوئے وہاں آ کر کے پہنچ گئے قال أبو عبد الله لم يذكر محمد عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلب السلاح يعني بجاء جلبان کے جلب کا لفظ ان کی روایت میں آتا ہے قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا صليح عن نافع عن علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتذرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنهض حديه وحلق رأسه بالفليلية فقال لهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحتمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يطيب بها إلا ما أحبوا فاعتبر من العام المقبل فدخلها كما كان صارعون فلما أطاب بها ثلاثا أمروا أن يخرج فخرج قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن ثالث بن أبي حاتم قال إن سلف عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن سهل إلى خيبر وفي يومئذ صلحا تو مشرکین کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ مصالحت کرنا صحیح اور درست ہے. دیت کے بارے مصالحت ہو سکتی ہے بجائے پوری دیت لینے کی اتنے پر آپ لوگ راضی ہو جائیں یا بجائے قصاص کے دیت پر راضی ہو جائیں تو دیت کے بارے میں صلح ہو سکتی ہے. أن أنس حدثهم أنه ضيع وهي بنت النذير كثرت سنة فجارية فطلبوا الأرشاد. فلهذا جن کو دانت طلب جن کا ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کیا چاہیے عرش چاہیے ہمیں اور ادھر سے لوگوں نے مطالبہ تھا نہیں معاف کر دیجیے انہوں نے کہا کہ ہم کو دیت چاہیے انہوں نے کہا نہیں معاف کر دیجیے فرمایا آپ نے قصاص دینا پڑے گا آپ کو دانت توڑا جائے گا قال الفزاري عن حميد عن انس بن عبد الله طلع عنه فرمي القوم وقابل الرشاد. اشرم الى زايتا قدر سمي زايدا فطلب العشاء وطلب الاقوى. یہ دونوں ان کی طرف سے ہے ربیہ بنت النضر کی طرف سے تاکہ ایسا کیجیے آپ معاف کر دیں قصاص کو اور عرش لے لیں. عرش کے معنی کیا ہوتا ہے دیت. تو مطالبہ کیا قصاص کی معافی کا اور کیا لے لینے کا عرش کا مطالبہ کیا آپ دیت لے لیں قصاص کو معاف کر دیں آپ. تو یہاں پر جو علی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے دو عظیم گروہوں کے درمیان مصالحت کا عمل ہوا تھا اس کی تفصیل اس روایت میں پیش کی گئی ہے. السلام علیکم. مگر ہم چلے جائیں گے یار میں مجھے ذرا بخاری پڑھا رہا ہوں تھوڑا کر لیجیے آپ اپنے مغرب پار کر لوں میں تھوڑا زیادہ بچا ہوا تھا ہم بات اچھا تو حسن رضی اللہ تعالیٰ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا بہت ہی عظیم لشکروں کو لے کر کے امثال الجبال جیسے پہاڑ بھی بولو عظیم لشکر لے کر گئے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے مقابلے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا لشکر یہ کس کی طرف سے تھے یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. تو کہا میں ایسے لشکروں کو دیکھ رہا ہوں, ایسے دستوں کو دیکھ رہا ہوں, وہ اس وقت تک پیٹ نہیں پھیریں گے جب تک کہ اپنے مد مقابل کو قتل نہیں کر ڈالیں گے. بہت خوریز جنگ ہوگی مجھے اندازہ لگ رہا ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا رابی کہہ رہے مکان خیر رجلین, اور ان دونوں میں عمرو بن عاص اور معاویہ دونوں میں بہتر کون تھے, کون دونوں بہتر تھے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اس موقع سے زیادہ بہتر تھا. کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ عمرو بن عاص اگر ان لوگوں نے ان لوگوں کو قتل کر دیا اور ان لوگوں نے ان لوگوں کو قتل کر دیا, اگر دونوں طرف سے لوگ مقتول ہو گئے, من لی بی امور الناس, تو آخر میری طرف سے لوگوں کے امور کا ذمہ دار کون ہوگا؟ من لی بی نسائہم, ان عورتوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ من لی بی ذریاتہم, ان لوگوں کے جو اطفال ہوں گے بچے ہوں گے ان کا ذمہ دار آخر کون ہوگا؟ چنانچہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مصالحت کے لیے دو افراد کو روانہ کیا, دو افراد کو اپنی طرف سے, یا کہ پیشکش کدھر سے ہوئی پہلے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دو افراد کو روانہ کیا اپنے پاس سے, جائیے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کیے سلح کے لیے. چنانچہ دونوں حضرات ان کے پاس گئے اور ان سے گفتگو کی سلسلے میں مطالبہ کیا ان سے, کہ ایسا کیجیے سلح پر آمادہ ہو جائے, مناسب نہیں ہے, اس طرح سے بہت خونریز جنگ ہوگی, دونوں طرف سے مسلمان ہی مارے جائیں گے, لہذا مصالحت کر لیجیے. حسن رضی اللہ تعالیٰ کیا جواب دیا اس موقع سے؟ انا بنو عبد المطلب قد اصبنا من هذا المال, ہم بنو عبد المطلب کے لوگ جو ہیں انہیں اس مال میں سے اچھا خاصا باخر حصہ ملا ہوا ہے. جانتے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مختلف زمینیں ملی ہوئی تھیں, اس میں سے اچھا خاصا حصہ دیا کرتے تھے آپ بنو ہاشم کو, بنو مطلب کو دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھانا سے پہلے قد وقت صحا فیکم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دیا آپ کو, بالکل کمی نہیں کی. تو انہوں نے کہا بنو مطلب کو اس مال میں سے اچھا خاصا حصہ ملا ہے. وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِهَا, اور اس امت نے آپس میں ایک دوسرے کا بہت خون بہایا ہے, لہذا اتنے سارے لوگ مقتول ہوئے ہیں, جن لوگوں کے عزیز مقتول ہوئے ہیں وہ بدلہ لیے بغیر راضی نہیں ہو سکتے ہیں, ان لائقی سے اچھا خاصا مال دے کر کے اور ان کے منہ کو بند کیا جائے کہ وہ لوگ راضی ہو جائیں اس کے اوپر. مراد کیا ان کی؟ کہ ہم بنو ہاشم کے لوگ, بنو عبد المطلب کے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافی مال و دولت سے نوازا ہے, اب اگر ہمارے ہاتھ سے بالکل اتنی چلی جاتی ہے, پتہ نہیں دوسرے لوگ جو ہمارے یہ سب حقوق ملا کرتے تھے وہ ادا کریں یا نہ ادا کریں. ایک بات تو یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اس امت میں اتنا خون و خرابہ ہوا ہے, کتنے لوگ ہیں جن کے بہت سارے لوگ مقتول ہو گئے ہیں, اور جو لوگوں کے دماغ کے اندر بدلے کی تمنا ہوتی ہے, بدلے کی آرزو ہوتی ہے, وہ سرد نہیں ہوئی, لہذا ایسے لوگوں کو جن کے بہت سے لوگ مقتول ہوئے ہیں انہیں خاموش کرنے کے لیے انہیں اچھے خاصے مال سے نوازنا پڑے گا. مفہوم کیا تھا ان کا؟ یا کہ اگر ان کو اچھا خاصا دے کر کے خاموش کیا جائے تب جا کر کچھ بات بن سکتی, ورنہ ایسے لوگ سلح کرنے پر راضی نہیں ہوں گے. وہ دونوں سمجھ گئے, مطلب جو آئے تھے ادھر سے دونوں سمجھ گئے. کالا پہن جا رہے تو علی کا کہتا, کہاں آپ کی تھوڑی بات کرتے ہیں, وہ تو آپ کے لیے بہت لمبی چوڑی پیشکش کر رہے ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے بہت لمبی چوڑی پیشکش کر رہے ہیں, آپ کو بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہیں. بہت لوگ بولے بس ان کا مطالبہ یہ ہے کہ سلح پر راضی ہو جائیں. کہا آخر ذمہ کون لے گا اس کا کہ وہ اس طرح سے بعد میں دیں گے تو اس کا ذمہ کون لے گا؟ ان لوگوں نے کہا ہم دونوں کس لیے آئے, ہم دونوں ذمہ لیتے ہیں اس کا. جتنا مطالبہ تھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارے کے بارے میں ان دونوں نے کہا کہ ہم ذمہ لیتے ہیں, ہم دلوائیں گے ساری چیزیں. جی ہاں, تو یہ خیر اس طرح سے مصالحت ہوئی. چنانچہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصالحت کی, اس کے بعد جا کر کے اس موقع سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی. حضر مصری کہتے ہیں کہ ابو بکرہ سے میں نے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حدیث سنائی تھی, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بغل میں تھے. یا اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا. چنانچہ جو لوگوں نے دیکھا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو عظیم گروہوں کے درمیان اگر لڑائی ہوتے جانے کتنا خون خرابہ ہوتا. انہوں نے صلح کا معاملہ کیا. آسان نہیں تھا، ذمہ دار کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا ہے اتنے مصالحت پر راضی ہو جائے، جواب دہ ہونا پڑتا ہے دونوں کے لیے. تو انہوں نے اس لیے مطالبات ان نے سارے کیے تاکہ وہ لوگ کہ جو لوگ راضی نہ ہوں صلح کرنے پر انہیں اچھا خاصا مال دے کر کے راضی کیا جائے. اور اس طرح انہوں نے لڑائی سے مسلمانوں کو بچایا اور خون خرابہ اس طرح سے بند ہوا دونوں کا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست بردار ہو گئے کہ ٹھیک ہے خلافت ان کے حوالے کر دی. حسن بصری کا سما ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ثابت ہے، اسی حدیث سے ہمیں معلوم ہوا، اور کہیں صراحت نہیں ملتی ہے. اسی حدیث سے معلوم ہوا کہ ارے سمعتو ابا بکر تھا، سمعتو کا لفظ ہے، اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن بصری کا سما ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. موقع کیا مطالبہ کرنا کہ معاف کر دیجیے، کچھ چھوڑ دیجیے، کچھ مزا کر دیں آپ، سودے طلب البد ہے. یہ طرح سے کہہ رہا تھا تھوڑا آسانی کیجیے، ابھی جلدی نہ کیجیے. ادھر سے کہہ رہے تھے اللہ الا افعل، اللہ قسم میں بالکل نہیں چھوڑوں گا. المتعلی علی اللہ مانے کون ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے کہ نیک کام نہیں کرے گا. کس نے قسم کھائی ابھی کہ نیک کام نہیں کروں گا، معاف نہیں کروں گا میں. اللہ صلی آپ کہہ رہے ہیں تب جو چاہے میں راضی ہوں، چاہے وہ آدھا دے دیں جو بھی دے دیں میں راضی ہوں. آگے انہوں نے سر یہاں پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بار جھگڑا ہو گیا رجلا میرے انصار یا قد شہیدا بدن بدری صاحب بھی جن سے جھگڑا ہوا تھا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی پر امام مخیر احمد باب قائم کیا اذا اشار الامام بالصلح، امام نے صلح کی پیشکش کی، صلح کر رہے ہیں آپ لوگ، فابا آپ لوگوں نے انکار کیا، نہیں ہم اس طرح نہیں مانیں گے. حکم علیہ بالحکم البین، ایسے موقع سے جو شریعت کا واضح فیصلہ ہے اب وہ سنائے گا. اللہ کے رسول نے پہلے صلح کرانا چاہی تھی، نہیں مانا انصاری نے، تو اس کے بعد آپ نے پھر جو شریعت کا فیصلہ ہے وہ سنایا اللہ کے رسول نے. احفظہ مانے تم ناراض کر دیا آپ کو، احفظہ ناراض کر دینا. یا تو قرض دار لوگ ان میں باہم بھی صلح کروا سکتے ہیں، اصحاب میراث ان میں صلح کروا سکتے ہیں، مجازف وطن بھی اس میں ہو سکتا ہے، دادے سے تقسیم ہو سکتی ہے. بے عینی یہی ٹکڑا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اس سے پہلے آ چکا حوالہ کے بعد میں، بے عینی یہی ہے. قال حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بن مرد بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال توفي ابي وعليه غير فعرضت على وفان ان کو لگانے سے لفظ پورا ادا ہو جائے گا. اذا جدت ہو آذن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابي دين وفضل عشر وقتا سبعة عجوة يحتاج وسط عجوة بچاتا چھ وسط لون بچاتا اور چھ وسط عجوة بچاتا یہ الگ الگ خجوروں کے نام ہیں. ان کے لیے مغرب کی نماز اس میں عصر کی نماز کا تذکرہ ہے. کسی میں سلاد زہر کا ظاہر کوئی ایک سلاد رہے گا تو مغرب یا تو زہر یا تو عصر یا تو صلح کرائی جائے بالدین قرض کے ذریعے سے کہ آپ بین لے لیں فلاں صاحب یا عین لے لیں جو موجود ہے یہ لے لیں کوئی صاحب جو موجود نہیں اس کو لے لیں. ابھی حضرت اس میں اصل ہو بدین ہے کوئی قرض ہے موجود نہیں اس کے سلسلے میں آپ نے صلح کروائی دین کے اندر صلح ہو سکتی ہے تو عین کے سامنے سے موجود اس میں مدرجہ والا صلح ہو سکتی ہے. یہاں سے نہیں کتاب کتاب شروع کا آغاز ہوتا ہے کیا کون سی شرطیں ہیں جو آپ لگا سکتے ہیں بیو کے معاملات میں طلاق نکاح کے معاملات میں اور دیگر معاملات میں کیا شرطیں ہیں جو آدمی لگا سکتا ہے. یہ اسلام لاتے وقت مختلف احکام میں بیعت میں کیا شرطیں لگا سکتا ہے آدمی. یہ سن کر کے مسلمان بہت ناراض ہوئے بہت زیادہ ناراض ہوئے. ادھر سے سہیل کہنا تو نہیں ایسے ہی ہوگا اس کے علاوہ سلو نہیں ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو تو لوٹا دیتے تھے کوئی آتا لیکن عورتیں جب آئیں تو آگے نہیں لوٹایا کیونکہ شروع میں عورتوں کا تذکرہ نہیں آیا تھا کہ عورتوں کو لوٹانا پڑے گا. صاف فلا ترجعوهن الى الكفار کفار کے پاس عورتوں کو نہیں لوٹانا ہے. تو اس آیت کے اندر جو امور جن امور کا تذکرہ کیا گیا ہے بیعت لینے کے لیے جو ان سارے امور کا اقرار کر لیتی تھی فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد بایعت کن کلامن بایعت کلامن میں نے زبانی بیعت کر لی. آپ کسی عورت کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں ملایا کرتے تھے اللہ کے رسول زبانی بیعت کیا کرتے تھے عورتیں. مامست کبھی بھی بیعت میں یا اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے کبھی ٹچ نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی سب کچھ تھے, ان کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ سے آپ کا ہاتھ ٹچ بھی نہیں ہوتا. بیعت کا معاملہ ہے کسی اور کے لیے ہو, لیکن باقی دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہی اللہ والے ہیں, باقی کسی سے ہاتھ ملائیں کچھ بھی کریں کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کا ایسا نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں لگایا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نفسه فقد خسر فقد خسر. الا ان يشترط المبتاع, اس موقع سے بھی خریدنے والا شرط لگا سکتا ہے. شروع کے باب میں فکر کرنے کا مقصد یہی ہے, خریدنے والا شرط لگا سکتا ہے کہ جو اس میں سال پھلائے گا وہ ہمارا ہوگا. یہاں بیچنے والا شرط لگا دے کہ میں آپ سے فلاں جانور بیچ تو رہا ہوں لیکن میں اس پر بیٹھ کر کے فلاں مقام تک جاؤں گا, منظور ہو تو خریدیے, نا منظور نہ خریدیے. تو بیچنے والا اس طرح کی شرط لگا سکتا ہے, جیسے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی تھی کہ میں مدینے تک بیٹھ کے جاؤں گا ورنہ میں کیسے جاؤں پہنچوں مدینے میں. تو اس طرح کی شرط لگانا صحیح ہے بیوشرا کے اندر. ثم قال بعنيك بوقية قلت لا, ثم قال بعنيك بوقية فبعته فاستثنيت حملانه الى اهلي, میں نے استثناء کر دیا کہ اس پر بیٹھ کر کے اپنے گھر والوں تک جاؤں گا میں. الا اتری, میرے پیچھے دوڑایا کسی کو. سابقہ روایت سے معلوم ہوا فاستثنيت, میں نے استثناء کیا تھا, میں نے شرط لگائی تھی. اس روایت سے افقرانی رسول ظہر الى مدینہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت مجھے مدینہ تک کے لیے دے دی تھی. تو اس میں ہوا خریدنے والے نے مجھے دے دیا تھا, پہلے تو اس سے معلوم ہوا کہ میں نے شرط لگا لی تھی اس پر بیٹھ کے جاؤں گا. فرق ہے دونوں میں, ایک ادھر سے ہے با اور ایک نہیں, شرط لگا لی ہم نے. یہ بھی کیا ہے, یہ بھی شرط ہے, اس شرط پر میں نے بیچا. بقار اداری, اس میں کیا ولکا ظہر ہو, پیشکش ہے, مطالبہ شرط نہیں بلکہ پیشکش ہے. ادھر سے شرط اظہار, اس میں بھی شرط کی بات کہی گئی ہے. ایک روایت آ رہی شرط کی, ایک روایت آ رہی کس کی, کیا آپ نے پیشکش کی آپ اسے بیٹھ کر کے جا سکتے ہیں. اب کرنا کا ظہر ہو المدینہ, سبر لگو علیہ الہ علیہ, اسے بیٹھ کر کے چلے جائیے گا. اب مسئلہ آگے قیمت کے اختلاف, ابھی تو ہے کہ شرط لگی تھی یا نہیں لگی تھی, اگر اختلاف قیمت کے بارے میں کتنی قیمت تھی, لہٰذا جواب میں کتنا ایک ہو گیا. چار دینار, چار دینار اور جتنے روپیہ دونوں کو فرق نہیں ہے, کیونکہ ایک روپیہ کتنے کا ہوتا ہے, ایک روپیہ کتنا ہوتا ہے, چالیس درہم, چالیس درہم کا کیا دینار ہوگا, چار دینار دس کا اتوار ہوتا تھا نا، تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں دونوں کے اندر ہے. ان کی روایت میں سرے سے قیمت کا تذکرہ ہی نہیں کتنے بات طے ہوئی تھی. ہاں سونے کا اوقیا بہت زیادہ ہو جائے گا سونے کا اوقیا تو یہاں 200 گرام کہاں 40 گرام کہاں کسی روایت میں 200 گرام کا تذکرہ ہے. یا چار روپئے کتنا ہو گیا 160 درہم ہو گیا، 160 درہم ہو گیا. اتنی دینار 200 درہم ہو گیا. یہ اب امام بخاری رحمہ اللہ کے دیکھیں آخر تبدیلی آ رہی ہے. کیا انہوں نے شافعی نے دکھا ہے ایک اوقیا، یہی اکثر لوگوں کی رواج میں آتا ہے ایک اوقیا 40 درہم، یہی اکثر لوگوں کی رواج میں. کیا اور دوسری بات کہہ رہے ہیں جو مسئلہ تھا آگے کی شرط لگائی تھی، یا کہ آپ نے کہا تھا بیٹھ چلے جائیے گا اشتراک، یہ زیادہ لوگوں کے رواج میں ہے اور میں بھی زیادہ صحیح یہی ہے کہ جاگرت اللہ شرط لگائی تھی. معلوم ہوا ہے کہ اندر اس طرح کی شرط لگانا، میں آگے سامان بیچ رہا ہوں لیکن فلاں مقام تک اس میں اسے استفادہ کروں گا، شرط لگانا صحیح اور درست ہے. بن تو نہیں ہونا سر، جوہریہ مرد کا نام ہے. الشروط فی المہر، مہر کے سلسلے میں جب نکاح کا عقد ہوتا ہے اس موقع جو شرطیں لگائی جاتی ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان مقاطع الحقوق، حقوق کا کی انتہا ہو جاتی ہے، مقطع معنی قطع کی جگہ جہاں ختم ہو جاتے ہیں، حقوق ختم ہو جاتے ہیں شروط کے پاس آ کر کے. سر حقوق آپ کا حق ہے فلاں کے دن میں، لیکن اگر شرط لگا لی ہے تو حق آپ کو کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. ابھی آپ نے پڑھا شرط لگا لی ہے کہ ہم اس سال کا پھل لیں گے، حق تھا کس کا، بیچنے والے کا، اگر شرط لگا لی ہے تو ختم ہو گیا آپ کا. ایسے یہاں پر بھی ہے وَلَكَ مَشْتَرَتَ، اور جو شرط آپ نے لگائی تھی وہ آپ کو حاصل ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے شادی کی تھی اپنی غیر اپنی عورت سے شادی کی تھی بیوی کی، تو معاملہ تو یہ ہوا تھا کہ بیوی نے شرط لگا لی تھی کہ آپ کو ہمارے گھر رہنا پڑے گا، ہم آپ سے شادی کر رہے ہیں لیکن اس شرط پر آپ کو ہمارے گھر رہنا پڑے گا. بہت زمانے تک اس کے گھر رہتے رہیے، بعد میں کہا چلو فلاں گھر بنا کے وہاں سے رہیں گے. اس نے کہا نا ہم نے شادی کے موقع شرط لگا دی تھی. مطلب پیشوا کس کے ہاں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو. انہوں نے کیا کہا کہ نمقات الحقوق عند شروط، حقوق شروط کے پاس آ کر کے ختم ہو جاتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے جہاں چاہیں لے جا کر کے آپ رہیں اپنی بیوی کو، لیکن اگر اس نے شرط لگا لی ہے اور آپ نے شرط قبول کی تھی ختم ہو گیا، آپ کا حق نہیں رہ گیا اس کے بعد، حق ختم ہو جاتا. انہوں نے کہا تب تو بڑا بہت بڑا مسئلہ ہے، عورتیں پھر تو جائیں گی اس کو طلاق دینا شروع کر دیں گے رہے گا تب. تو بھائی پہلے سوچ میں شرط لگاتے آپ، پہلے کہہ دینا چاہیے کہ یہ شرط نہیں مانی جائے گی، ہم جہاں جائیں گے وہاں رہیں گے، کیا شرط لگا لی ہے بیوی نے اور آپ نے، تو اس طرح کی شرط جو کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو، قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. بیوی کوئی شرط لگا لیتی ہے، شوہر کوئی شرط لگا لیتا ہے، تو اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے. قال حدثنا عبد الله بن يسرى قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق الشروط ان توافوا به ما استحللتم به. سب سے زیادہ ایفا کی مستحق اگر کوئی شرط ہے، اگر کوئی شرط سب سے زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ اسے پورا کیا جائے، تو وہ شرط ہیں جن کے ذریعے سے آپ نے عورتوں کے فروض کو حلال کیا ہے. یعنی نکاح کے موقع جو شرطیں لگائی جاتی ہیں ان شرطوں کی پاسداری سب سے زیادہ ضروری ہے. مزارہ میں شرطیں لگا سکتے ہیں آپ. قال باب ما لا يجوز من شروط النکاح. نکاح میں کون سی شرط نہیں لے سکتی ہے جو سرے سے نکاح کے ہی منافی ہو, تو کوئی ایسی شرط لگانا جائز نہیں ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو. یہاں شادی کر رہی عورت کی شرط لگا رہی, اس شرط پر میں شادی کروں گی, مجھ سے شادی کرنے کے بعد جتنی بیویاں پہلے آپ کی سب کو طلاق دے دیں گے. آپ نہیں دیں گے, شرط تو لگا لی تھی ہم نے, لہٰذا طلاق دو سب کو. اس طرح کی شرط لگانا غلط ہے, نہیں جائے تھا شرط لگانا اس طرح کی. بعد اجازت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. انا على ابن الرجمة تو لوگ انہوں نے شرط لگا دی کہ 100 بکریاں میں دے دیتا ہوں, اس شرط پر آپ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں گے. آپ لگتا ان کا کوئی حق ہے کہ وہ معاف کر دیں, ختم ہو جائے گا. ایسی شرطیں لگانا جو سید اسلامیہ کی منافی ہیں, شرط لگانا قطعی جائز نہیں ہے. ٹھیک ولا أها. ایسی شرطوں کا بالکل سرے سے کوئی اعتبار نہیں جو شریعت اسلامیہ کے منافی ہوں. چاہے طلاق سے آغاز کرے چاہے طلاق کو مؤخر کرے, اپنی شرط کا وہ زیادہ حقدار ہے. کیا مطلب ہے؟ چاہے طلاق سے آغاز کرے چاہے طلاق کو مؤخر کرے اپنی شرط کا. تو ایک کبھی یہ کہا جاتا ہے ان فعل سے قضا فانتے طالقن, اگر تم نے ایسا کیا تو تم کو طلاق. اس میں طلاق سے آغاز ہو رہا ہے یا طلاق کو بعد میں گزر کے آ رہا ہے؟ بعد میں آ رہا ہے. اور کہا انت طالقن ان فعلت کذا, یہاں کیا ہے؟ طلاق پہلے ہے اور شرط بعد میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان بدا بالطلاق اوخر, چاہے طلاق کا لفظ پہلے لاؤ چاہے بعد میں لاؤ, جو شرط لگا رہے ہیں آپ ان, اگر تم نے کیا, اگر وہ چیز نہیں پائی گئی تو طلاق نہیں ہوئی, پائی گئی تو طلاق ہوئی. نہیں, بعد میں کہنا کیا ہے, اگر کہا انت طالقن ان فعلت تو بس طلاق ہو گئی, پہلے تو ہم کہتے انت طالقن. اگر اس طرح کہیں ان فعلت تو اگر شرط پوری ہوئی تب طلاق ہوگی, کہانی ایسا کچھ بھی نہیں. شرط کی لگا رہے شرط کا اعتبار ہوگا. مہاجر للعرابی سے مراد حاضر بادی کے لیے بیٹھا. باب تو شروط کے لیے تحریر ہونا ضروری نہیں ہے، زبانی شروط بھی ہو سکتی ہے، زبانی شرطیں بھی لگائی جا سکتی ہیں. بیچ والی شرطن تھی بات کہ ان سال تو انشائم بادہ فلا تو صاحب، اگر میں نے آپ سے پوچھا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، تو یہ جو ہے شرط والی بات تھی. مزارعہ کے معاملے میں شرط لگا لیں آپ، میں آپ کو یہ زمین دے رہا ہوں کھیتی کرنے کے لیے، کھیتی کرتے رہیے آپ، جب میں چاہوں گا تو آپ کو یہاں سے نکال دوں گا، اس طرح کی شرط لگانا صحیح ہے. خیبر والوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہاتھ اکھاڑ دیا تھا، گئے تھے اپنی زمین کو وہاں دیکھنے کے لیے، وہاں کسی نے ان کا ہاتھ اکھاڑ دیا، مار دیا، ان کا ہاتھ اکھڑ گیا. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریر کی اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے جو معاملہ کیا تھا وہ یہی تھا، نکرکم ما اکرکم اللہ، یہ معاملہ ہوا تھا. اب ان لوگوں کی شرارت حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے یہودیوں کی. یہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر وہاں گئے تھے، مسئلہ ان کے بیٹے کا نہیں تھا، جانتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کا کیا معاملہ کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عبداللہ بن عمر گئے ہوئے تھے وہاں پر اپنی زمین کے پاس، ان میں رات میں ان پر زیادتی کی گئی، ان کے ہاتھ کو پاؤں کو کھاڑ دیا گیا، ظاہر ہے کہ اور وہاں ہمارا کوئی دشمن ہے، کس کا کیا دھرا ہے، ان یہودیوں کا کیا دھرا ہے سب، ہمارے دشمن وہی ہیں، ہمارے تہمت بھی انہی پر ہماری ہے، وہی ہمارے متہم لوگ ہیں، زیادہ میرا خیال یہ کہ ان کو یہاں سے جلا وطن کرنا بہتر ہے. جب انہوں نے اس بات پر پورا من بنا لیا کہ ان کو اب یہاں سے نکال دینا ہے، تو ان میں سے بنو ابی الحقیق میں سے ایک آدمی ان کے پاس آیا. آپ کیسے آخر نکالیں گے ہمیں، ہم کو یہاں کس نے بسایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کیسے نکالیں گے، اس طرح کی بات کہہ کے تاکہ ان کو رض اثر ان کے اوپر اللہ رسول کی بات ہم کیسے توڑ دیں، تو کہا کہ کیسے نکالیں گے اثر آپ ہمیں. تم سمجھ رہے ہو میں بھول گیا اللہ رسول نے تم سے کیا کہا تھا، کسی اور نہیں کسی، تم سے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، لگتا ہے میں بھول گیا ہوں سوچ رہے ہو. الفقات اللہ سن تم سے کئی فرد کا ادا اخریشتہ من خیبر، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم خیبر سے نکالے جاؤ گے، پینٹو بیکا پلو سکا، تمہاری اوٹنی رات و رات تمہیں لے کر کے خیبر سے بھاگے گی، تم اس کا طرح اللہ کے رسول نے. اس نے ارے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق نظراہ مذاق مجھ سے کہا تھا، انہوں نے کیا کہا، اس نے اللہ رسول نے نظراہ مذاق کہا تھا مجھ سے، فضیلہ حضر میں ایسے مذاقن کہہ دیا تھا مجھ سے قدر سے یاد اللہ تم تو جھوٹ بولتے مذاقن نہیں کہا اللہ رسول نے یہ پیشن گوئی تھی آپ کی چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے ان لوگوں کو جلاوطن کر دیا یہاں سے ہی ہے کہ ان سے تو کا ان سے تو اخرج تو کا جب چاہیں گے ہم تم کو نکال دیں گے چنانچہ کان پکڑ کے نکال دیا انہوں نے اس سال جو کچھ پھل تھا آدھا ہمارا آدھا ان کا تھا جو قیمت بنتی تھی ان کو دے دی اور کہا جاؤ تم لوگ یہاں سے یوسف دیکھو ان نہیں مروان کا لکھنو نے زمن الحدیبیہ تھی یہاں پر آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ تفصیل سے دو سزائے صفحے کے اندر آپ کے سامنے موجود ہے تفصیل سے ساری باتیں کس طرح سے صلح ہوئی تھی اور کیا کیا ہوا تھا فرمایا آپ نے کہ خالد الولید مقام غمیم میں ہے قریش کا ایک شہ سواروں کا دستہ ہے ان کے ساتھ ہے جن کو بطور سریعہ لوگوں نے روانہ کیا ہے فرمایا آپ نے اب آپ لوگ یہ راستہ چھوڑ کر کے دائیں طرف سے چلیں آپ نے مسلمانوں سے کہا خالد نویدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا بھی نہیں چلا مسلمان ہمارے پیچھے آ رہے یہاں تک کہ دیکھا پیچھے تو غبار کیسا اڑ رہا ہے یہ سب قدرت نے جو غبار اڑتا ہے کسی لشکر کے چلنے کی وجہ سے انہوں نے گھوڑا دوڑایا قریش کو آگاہ کرنے کے لیے جب اس پہاڑی راستے پر آپ پہنچے جہاں سے مکے میں اترا جاتا ہے جب وہاں پہنچے آپ کی اٹھنی بیٹھ گئی وہیں پر لوگوں نے کہا اٹھانے کے لیے آواز ہوتی حل حل اٹھنی کو اٹھانے کے لیے ہوتا ہے لیکن اب وہ اڑی رہی ہو نہیں اٹھی وہاں سے لوگوں نے کہا فسوا تو اڑ گئی فلا مانے کیا ہوتا ہے اڑ جانا فسوا اڑ گئی لوگوں نے کہا فرمایا نہیں نہیں اڑی نہیں ہے نہ اس کی عادت رہی اڑنا کبھی روکنے والا اس کو اللہ سبحان ہوتا تھا اس موقع سے فرمایا تھا آپ نے قریش مکہ جو بھی کوئی خطہ اور لائح عمل پیش کریں گے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حرمات کی تعظیم کی جائے گی اسے میں تسلیم کر لوں گا دے دوں گا ٹھیک ہے تم مطالبہ کر رہے منظور ہیں میں اس کے بعد آپ نے اپنی مورتی کو جھڑکا تو اٹھ کھڑی ہوئی ہدے میں ایک چھوٹے سے گڑھے کے پاس جا کر کے آپ نے قیام کیا جہاں تھوڑا بہت پانی تھا یہ تبرد ہونا جس سے لوگ تھوڑا تھوڑا لے تبرد میں تھوڑا تھوڑا پانی لینا لوگ وہاں سے تھوڑا تھوڑا پانی لے رہے تھے یہاں تک کہ سارا ختم کر ڈالا لوگوں نے نظر ہے وہ سارا پانی نکال لیا اس کا شکریہ اب شکایت اللہ رسول کہیں پانی نہیں پینے کے لیے پانی نہیں کیا کریں ایک آپ نے کنانا سے تیر نکالا کہا جاؤ اس میں گاڑ دو اس کو اس حدیبیا کوئی میں مازال یجیش رحم بر رہی مسلسل وہ اس سے پانی ابلتا رہا لوگوں کو سیراب کرتا رہا یہاں تک کہ سب پانی لے کر کے وہاں سے واپس آ گئے اب اس کے بعد سفارتکاروں کی آمد رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا سب سے پہلے کون آیا بدیل ابن مرقال خزائی سب سے قبیل خزائی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان جن کا پہلے سے معاملہ تھا تو یہ خزائی پہلے آیا اپنے قوم کو جبرات کے ساتھ پکانو آئی بتا نسخ رسول اللہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخہ خیرخواہی کا مخزن تھے ایبا مانے پیٹی جس میں سامان رکھتا ہے آدمی اسے ایبا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خیرخواہی کا مخزن تھے یہ لوگ اعداد میاہ الحدیبیہ اعداد عید کی جمع جس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسا پانی جو ختم نہ ہوتا ہو چشمہ ایسا جو سوکھتا نہ ہو پانی اسے ابلتا رہتا اسے عید کہا جاتا ہے تو کہا انہوں نے میں ان لوگوں کو قریش والوں کو چھوڑ کے آیا ہوں کہ انہوں نے قیام کر رکھا ہے ایسے پانی پر جو خشک نہیں ہوگا پانی کمی نہیں پڑے گی انہیں پینے کے لیے ان کے ساتھ اسی طرح سے العود المطافیل اور ان کے ساتھ بچوں والی ان کے ساتھ پوٹنیاں بھی ہیں. تو عوض کہتے ہیں ناقد ذات اللبن, جو دودھ والی اونٹنی ہوتی ہے اسے عوض کہا جاتا ہے. آئد کی جمع ہے اور مطافیل یہ مفل کی جمع ہے بچے والی, تو ان کے بعد دودھاری اونٹنیاں ہیں, بچے والی اونٹنیاں ہیں, لہذا دودھ پئیں گے وہ لوگ, کھانے کی کمی بھی نہیں ہوگی ان کے پاس, نہ پانی کی کمی ہے نہ کھانے کی کمی ان کے پاس ہے. یہ بالکل لڑنے پر آپ سے آمادہ ہے, خانہ کعبہ تک آپ کو پہنچنے نہیں دیں گے وہ لوگ. ہم تو عمرہ کرنے ہیں, قتال کرنے تھوڑی نا ہم لوگ آئے ہیں. جنگوں نے قریش کو کمزور کر دیا ہے, اگر وہ لوگ چاہیں تو ان سے میں صلح کر سکتا ہوں مدت کے لیے. ہمارے لوگ تمام چھوڑ دیں, ہم اپنی دعوت عام کریں, وہ لوگ اپنا کام کریں. فائن اظہر, اگر میرا غلبہ ہوتا ہے جس میں پوری دنیا داخل ہو رہی ہے, اس میں اسلام میں داخل ہو جائیں, اور اگر ایسا نہیں ہوتا, میرا غلبہ نہیں ہوتا, میں مغلوب ہو جاتا ہوں, خود ان کو آرام مل جائے گا. اگر میں غالب ہوتا ہوں تم بھی داخل ہو جاوا کر, اور اگر میں مغلوب ہو جاتا ہوں فقط جمو مانے کس طرح ہوں, ان لوگوں کو آرام خود ہی مل جائے گا, قریش والوں کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اور اگر قریش والے نہیں مانتے, صلح بھی نہیں کرتے, تو فوالذی نفسی بیدی لأقاتلنہم علی امری ہذا, اس اسلام کے لیے میں قتال ان سے کرتا رہوں گا, حتی تنفرد سالفتی, یہاں تک کہ میری گردن جدا ہو جائے میرے گھر سے, میں قتال کرتا رہوں گا ان لوگوں سے. ولو نفذن اللہ امر, اللہ تعالیٰ اپنے معاملے کو دنیا میں نافذ کر کے رہے گا, اسلام غالب ہو کر کے رہے گا. کافی آپ کا پیغام میں پہنچا دیتا ہوں قریش والوں کو, بھی آپ سلح کرنا چاہتے ہیں. کہاں میں انصاف کے بعد سے بھی آ رہا ہوں, کہیے تو کیا انہوں نے کہا بتاؤں آپ لوگوں کو. جو بیوقوف قسم کے لوگ تھے نوجوان لوگ, انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں پیچھنے ضرورت ہے, کیا سن کے آئے ان کے پاس سے, ہمیں کچھ نہیں سننا ہوں, ہم تو کیا کریں گے ان سے, بس لڑائی اقدار کریں گے ان سے, ہم کچھ نہیں سننا ہونا چاہتے ہیں. لیکن جو عقل مند تھے, یعنی بوڑھے بوڑھے لوگ تھے, باشعور عقل مند لوگ تھے, انہوں نے کیا کہا بتاؤ, کیا سن کر کے آئے وہاں سے. اور وہ بن مسعود کھڑے کہا کہ اچھا میں جاتا ہوں, مل کر کے آتا ہوں ان سے. تو قاصد نمبر دو ابھی ہوئی, کافی کا جائیے آپ. تو انہوں نے کہا پہلے میرے قوم کے لوگوں یہ بتاؤ, میں تمہارے والد کے سامان نہیں ہوں, والد مرکی الوالد مانے والد کے سامان, کہا بالکل جی ہاں ہیں آپ. کہا الگ تم بل ولد, کہا آپ لوگ میرے بیٹے کے سامان نہیں ہیں, کہا بالکل ہیں. کیا آپ لوگ مجھے کوئی متہم سمجھتے ہیں, کہا نہیں بالکل نہیں. الگ تم تعلم, کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے پورے اوقات والوں کو آپ کے لیے بلایا تھا کہ چلے ان کی طرف سے قتال کرنے کے لیے. فلما بلغوا علی, جب انہوں نے میری بات نہیں مانی, تو اجئتکم بیاری ہوتی, میں اپنے سارے اہل اولاد کو لے کر کے آپ کے تعاون کے لیے آ کر کے پہنچ گیا تھا, معلوم ہے نا آپ لوگوں کو. کہا جی ہاں معلوم ہے. ساتھی کو میری رائے یہ ہے کہ اچھا انہوں نے اچھا لائحہ عمل پیش کیا ہے مصالحت کا, میری رائے کہ آپ لوگ مان لیجئے, مصالحت کر لیجئے ان سے, چلو میں ابھی مل کے آتا ہوں. بالو جی کہا جاؤ. اچھا جو باتیں بدیل سے ہوئی وہی باتیں ان سے عروہ سے بھی ہوئی. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہی بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کے معاملے کو نیست و نابود کر دیا, سب کچھ اچھے بھاگ کر کے دیکھ دیا, عربوں میں سے کسی کے بارے میں آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ اپنی ہی اصل کھود دی ہو, اس نے اپنے ہی اصل کو بڑھانے کو تباہ برباد کر دیا, اور سنا کہیں آپ نے کسی کے بارے میں. وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى, اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی ہے, شکست آپ کی ہوتی ہے, کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ, کس کو کہا صحابہ کرام کو, آپ کے ساتھ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں, وہ نہیں لا رہا, اور میں ایسے بھانت بھانت کے لوگ دیکھ رہا ہوں, کوئی مکے سے گیا ہے، تو کوئی طائف سے آیا ہے، تو کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی مدینے کا، بھانت بھانت کے طرح طرح کے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں. اخلاط من الناس خلیفہ نہیں ہے، فرو یہ اس بات کے لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر کے سب پھوٹ لیں گے. سر یہ سن کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیش آ گیا سن کر کے کہ اس طرح ہم مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہا یہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اللہ کے رسول کو. کہا ام سن بدر اللہ، جاؤ اپنے لاش کا بدر چوسو جا کر کے. تم گالی دی انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو بدر کہا جاتا تھا جو اب تو ختنہ ہوتا تھا اس میں کچھ حصہ چھوڑ دیا کرتے تھے، بدر کہا کرتے تھے. وہ یہ کہنا تھا جاؤ جو ہے اپنے لاش جو بت بنا رکھا ہے اس کی تم شرمگاہ کو دوسرے تم لوگ جا کر کے گالی دی اس طرح سے. اللہ کے رسول کو ہم بھاگ جائیں گے چھوڑ دیں گے اللہ کے رسول کو. کہا یہ کون صاحب اس طرح مجھے گالی دے رہے ہیں؟ لوگوں نے کیا کہا ابو بکر ہے یہ؟ کہا کہ ان صاحب کا میرے اوپر ایک احسان ہے جس کا میں نے بدلہ نہیں چکایا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں ان کا جواب دیتا ابھی. تو محسن کا احسان نہیں بھول سکتے لوگوں نے، ان کا ہمارے اوپر ایک احسان اس کا بدلہ نہیں دیا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی ابھی میں ان کو جواب دیتا اس گالی کا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے، جب بھی بات کرتے تھے مسلم کی داڑھی سے پکڑ لیا کرتے تھے، بات کرتے گئے مسلم کی داڑھی پہ ہاتھ لگا دیتے تھے. یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے باڈی گارڈ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار کیے کھڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب بھی عروا اپنا ہاتھ بڑھاتے داڑھی کی طرف فوراً جو تلوار کا ڈٹا پکڑنے والا اس سے مارتے تھے ہاتھ سے، ہاتھ لگا یہاں سے مسلم گاڑی پر ہاتھ کیا لگاتے ہو؟ عروا نے دیکھا ایک دو بار عروا سر اٹھایا تھا کون سا آپ ہے یہاں سے؟ لوگوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ ہے یہ. کہا غدار کہیں گے تمہارے قدر کے سلسلے میں میں کوشش نہیں کر رہا تھا، تم نے قدر کر کے تم آئے تھے ایک بار اور تمہارے قدر کے سلسلے میں نے ساری کوشش کی تم کو بچانے کے لیے، اور آج تم اس طرح کا سلوک کر رہے ہو میرے ساتھ. تو ایک صاحب کا احسان تھا ان کے بارے میں کہا کہ احسان نہ ہوتا تو میں ان کو جواب دیتا، اور ایک صاحب پر ان کا احسان تھا. کہا یہ دیکھیے غداری یہ دیکھیے آج اس طرح سے ہمارے ہاتھ پر تلوار سے مار رہے ہیں. وہاں کیا تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے جاہلیت کچھ لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے، ان سب کو مار ڈالا سارا سامان لے کے بھاگ گئے، اس کے بعد آیا اور اسلام قبول کر لیا. اور میں آپ نے اسلام میں قبول، آپ کا اسلام تھی بسر و چک میں قبول ہے، لیکن جو مال وال لے کے ہم سے اس کو مطلب نہیں ہے، آپ جانیے آپ کا کام. اس کے بعد عروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حالات کا معائنہ شروع کیا، کیسے حالات یہاں پر ہیں. جب کوئی حکم دیتے ہیں سب دوڑ پڑتے ہیں پورا کرنے کے لیے، کافی قتلون اعلیٰ ہو تو جب آپ گفتگو کرتے ہیں کوئی بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے سب خاموش ہو جاتے ہیں، اور آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر کوئی دیکھتا نہیں ہے تعظیم کی وجہ سے. جی اور وہ گئے اپنے قوم کے پاس پریس کے پاس، کہا میرے قوم کے لوگوں سنو تم لوگ، ان بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں وقت کی شکل میں جا چکا ہوں، وہاں کے حالات میں نے دیکھے ہیں، آج تک کسی بادشاہ کی وہ تعظیم کرتے بھی نہیں دیکھا میں نے ان کے ماننے والوں کی جو تعظیم کی اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. جلد ہو سب بلو یا باب افعال کی طرف سے بنو کنانا ایک آدمی تھا، کہا کہ اچھا آپ کو مجھے جانے دیجیے کہ کون خاصل نمبر کتنے ہو گئے، یہ تین نمبر ہو گئے، کہا ٹھیک ہے جاؤ تم جاؤ. کہا یہ فلاں آدمی دیکھیے آ رہا ہے اور یہ ایسی قوم میں سے ہے جس قوم کے لوگ قربانی کے جانوروں کی بہت تعظیم کرتے ہیں، قربانی کے اونٹوں کی، کہتے فوراً سارے قربانی کے اونٹ کھڑا کر دو. لیکن اس میں کتنا خیال ہے تمام نفسیات کا کہ ایسے قوم کے لہٰذا قربانی کا اونٹ دیکھ کر سمجھ جائیں گے سب تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کہتے ان کو روکنا ٹھیک نہیں، عمرہ کرنے دینا چاہیے ان لوگوں کو، سارے اونٹ اٹھا دو سر، سب نے ان کا استقبال کیا، تلبیہ پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے سب نے ان کا استقبال کیا، دیکھا کہا سبحان اللہ، ان کو کہ تو آئے ہیں سب عمرہ کرنے، کیسے ان کو روکا جائے، بہت شہر ہے میں نہیں سمجھتا ان کو روکنا چاہیے، جی ہاں اب یہ خط نمبر کون ہو گئے، یہ چار مگر نے کہا کہ اب مجھے جانے دیجیے، میں جا کے آتا ہوں، فرمانی مکرت نامی آدمی آ رہا، بڑا فاجر آدمی ہے، اس طرح فاجر کسی کو کہنا ہوتا چیز ہے، لوگ ہوشیار رہے تھے، لوگ تاکہ ہوشیار رہے ہیں، کیا بات کرنا ہے، کیا بولنا کیا نہیں بولنا ہے، وہ دیکھ سوچ سمجھ کے بولیں لوگ، ابھی وہ گفتگو ان سے جاری تھی، اتنے میں کون آ گئے، نمبر پانچ آخری قاضی سہیل ابن عمر آ گئے، جب سہیل آئے فرمایا آپ نے، اب مسئلہ سہل ہو جائے گا، کون آ رہے ہیں، سہیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام سے نیک پال لیا کرتے تھے، فرمایا نا کسو کھیلا لیکن امر کو، اب آپ کا معاملہ سہل ہو گیا، کہلا یہ ہم لوگ سولہ کا سولہ نامہ لکھ لیتے ہیں ہمارے اپنے بیچ میں، یہاں سے آغاز ہوا سولہ نامے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاضی رحمان کیا ہوتا ہم نہیں جانتے، جو پہلے شروع لکھا جاتا تھا وہ لکھوائے، بسم اللہ اللہم لکھوائیے، عثمان کا نام ایسے کا چلے گا، اب وہ پرانا ہو گیا، اب یہ نیا چل رہا، یہی چلے گا، ہم اللہ سے نہیں بھی کہ اللہ ہم لکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں، اس بعد اگلی شفت کیا لکھی گئی، کہ یہ وہ چیز جس پر مصالحت کی، محمد جو اللہ کے رسول ہیں، تو میں نے کہا اگر یہ ہم تسلیم کر لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو جھگڑا کس بات کا، جب ہم طواف کر کے آؤ اور عمرہ کر کے آ جاؤ، جھگڑا تو اسی بات کا، اللہ کے رسول ہے، یہاں رسول اللہ مٹائیے، خالی محمد عبد اللہ لکھیے یہاں پر، یا تو ایسے لوگوں کو ہونا سر، ایسے عام لوگوں کو ایسے معاملات میں قاطع بنا کے نہیں بھیجا جاتا ہونا سر، جو ہوشیار زیرک ہوتے ہیں، کون کون سا لفظ سے کس لفظ کی گرفت کرنا ہے، کون سا لکھوانا ہے، کون سا نہیں لکھوانا، ایسے لوگ ایسے موقع پہ جایا کرتے ہیں، لہٰذا ایک ایک گھر دیکھا اس کی، کہا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے مانو چاہے نہ مانو، چلو علی کیا لکھ دو یہاں پر، محمد عبداللہ لکھ دو، آپ نے کیوں سب تسلیم کیسے، بسم اللہ کو صحیح کروایا، اس کو صحیح کروایا، کیوں تسلیم کر لیا، آپ نے تمہیں پہلے کہہ چکے تھے کہ اگر کوئی ایسا لا عمل پیش کرے جس میں اللہ تعالیٰ کے حضور کی تعظیم ہوگی میں تسلیم کر لوں گا، لہٰذا چلو تھوڑا دبتے ہی سے، اگلے اس بات پر معاہدہ کیا، الان تو خلو بینا بین البیت، کیا آپ لوگ ہمارے آپ کے درمیان سے راستہ خالی کر دیں، جا کر ہم لوگ عمرہ کر لیں، اس بات پر معاہدہ ہو رہا ہے، کہا نا ایسا نہیں، اس پر سلو نہیں ہوگی، یہ عرب لوگ نہ کہیں کہ ہم لوگ قریش والے قہرن پکڑ لیے گئے، مجبور ہو گئے اور آگے مسلمان طواف کر کے چلے، کچھ کر نہیں سکے، تو عرب کے لوگ یہ بیان نہ کریں، یہ چرچا عربوں میں نہ ہو، انا اوقتنا زختتن، کہ ہم لوگ مجبور کر دیے گئے، مسلمان آئے طواف کے چلے گئے، روک بھی نہیں سکے یہ لوگ، یہ لکھوائیے کہ اگلے سال ہم لوگ آئیں گے عمرہ کر کے جائیں گے، فلاں یہ بھی لکھوایا، تین چیزیں لکھوائی تھی، تینوں میں کس نے اصلاح کروائی سر، سارا سوال انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں، ساری جو اپنے من سے لکھوایا سر، اب یہ شرط پہلی شرط لاسن لکھوائی تھی، جو شرط اس نے صحیح کروا دی اپنے حساب سے، اگلی شرط اس نے لکھوائی سر، نے کیا کہا، اگلی مسالے سے بات پر ہو رہی ہے، لا یاتی کا منا ارجن وین کان اعلی دین کا اللہ رہتا ہوں، ہمارا جو آدمی آپ کے پاس جائے گا اس کو لوٹا دیں گے، آپ کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم نہیں لوٹائیں گے، سر سبحان اللہ، ایسے کیسے سلو ہوگی، آپ مسلمان ہو گئے ہمارے پاس آئے گا لوٹا کیوں دیں گے ہم، اور ہمارا جائے تم نہیں لوٹاؤ گے، ایسے کیسے سلو ہوگی، ابھی اسی شرط پر رد و قد ہو رہی تھی، لکھو نہیں مانیں گے مانیں گے ہو رہی تھی، اتنے میں سہیل ابن عمر کے بیٹے ابو جندل آ گئے، مسلمان ہو چکے تھے، بیڑی پہنا رکھی تھی، لوگوں نے کسی طرح سے لڑکھڑاتے ہوئے آگے پہنچ گئے، آ کر کے انہوں نے مسلمانوں کی جمع ڈال دی، ابھی مولا منظر دیکھ کر کہ سہیل میں مسلمان ہو ستایا جا رہا ہو، اور وہ اپنے آپ کر ہمیں آپ لوگ قبول کر لیجیے. وقال کہا جو صلح ہو رہی ہے اس کے مطابق میں سب سے پہلے معاملے کا مطالبہ کرتا ہوں, اتنے بیٹے کا مطالبہ کرتا ہوں, اس کو واپس کیجیے ہمارے پاس. آپ اللہ رسول نے کیا کہا؟ ابھی کہاں لکھا پڑی, دستخط بھی نہیں ہوا ابھی نیچے, ابھی تو بھی چل ہی رہی بات, کہاں نہیں پھر مطالعہ نہیں ہوگی. اگر آپ واپس کرتے ہیں ٹھیک نہیں کرتے ہیں تو نہیں سلے والے ہوگی. کہاں سے چلو میری خاطر چھوڑ دو, مصالحت نہیں چلو کوئی بات نہیں, میری خاطر چھوڑ دو. کہا نہیں نہ کسی خاطر واطر نہیں چھوڑوں گا میں. کہا نہیں نہیں چھوڑ دو میری خاطر, یہ بالکل اڑے رہے سوئل نہیں ہو سکتا میں, مگر جس کے بارے ہم نے فاضر آدمی ہے بےچارا وہی پسیس گیا, اور مایا صاحب نے فاضر آدمی ہے وہی پسیس گیا, اور مکرج نے کیا کہا؟ چلیے ہم آپ کی خاطر چھوڑ دے رہے ہیں لیکن اب ان کی چلے گی. سلسلہ نامہ کون لکھوا رہے تھے؟ سہیل ابن عمر. اب جو فریاد کے ابو جندر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کیسے آخر میں لوٹا دیا مشرکین کے پاس مسلمان ہو کر کیا ہے, باقی میری حالت دے گیا, کیسے مجھے ستایا گیا ہے؟ کس موقع سے عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول کے پاس ہے, برداشت نہیں ہو سکا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. کیا کہا تھا؟ الستا نبی اللہ, تم اللہ کے نبی نہیں ہو؟ اس طرح سے آگے گفتگو کی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. ہم سب حق پر نہیں ہے, سب باطل پر نہیں, کفار قریش سب. کہا دین کے سلسلے میں اس مضموم خصلت کا مظاہرہ کیوں ہو رہا ہے دین کے بارے میں؟ اس طرح سب چیز میں دب کر کے, اس میں بھی دب کے, اس میں بھی دب کر کے, اور یہ مسلمان ہو کے آیا ہوا ہے, اس کو بھی واپس کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, یہ دب کر کے آیا, پھر کیوں ہر چیز میں مصالحت ہو رہی ہے؟ فرمایا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں, اس کی نہ فرمائی نہیں کرتا ہوں, گھبراؤ نہیں. کہا تم تو مدینے میں کہتے تھے کہ چلو ہم لوگ جائیں گے مکے سے طواف کر کے آئیں گے, یہاں جہاں مصالحت ہو رہی ہے چلو واپس یہاں سے اگلے سال آنا ہے. کہا میں نے کیا یہ کہا تھا کہ اسی سال طواف کرو گے؟ پر یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال کریں گے. کہا پھر تم آؤ گے انشاءاللہ, آؤ گے طواف کرو گے, تو میں نے نہیں کہا تھا اسی سال آنا ہے. وہاں تسلی نہیں ملانا سر, کس کے پاس گئے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کہا علیہ صحابہ نبی اللہ, یہ اللہ کا نبی نہیں ہے کیا یہ؟ بس تم سکھ بغیر ان کے رکاب کو تھامے رہو, اسی میں خیر و بھلائی, ان کے رکاب کو تھامے رہو. بالکل وہی جواب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے, تو جواب کس نے دیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح آ کر کے جو بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بعد میں بہت پچھتاتے اس بات پر, اور کہہ رہے اس کے کفارے کے لیے میں نے بہت سارے اعمال کیے, تاکہ میں نے آپ سے آگے بڑھ کر اس انداز میں بات کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کے کفارے کے لیے بہت سارے میں نے نیک اعمال کیے. سارا لکھو کر کے سارا فارغ ہو گئے لوگ. فرمایا صاحب سامنے چلو کھڑے ہو, سب لوگ اپنے جانور یہیں قربان کرو. ایک آدمی نہیں کھڑا ہوا, ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہوا, کھڑا ہو کر کے جانور قربان کر دو. کتنی بار کہا اللہ رسول نے؟ ابھی جس کے بارے میں ابھی کس نے شہادت دی تھی مولانا صاحب, کس نے شہادت دی تھی؟ عروہ بن مسعود نے. میں کہاں کہاں گیا ہوں, اور ایک حکم دیتے ہیں تو اس کی تعمیر کے لیے سب دوڑ پڑتے ہیں, اور تین تین دن بار کہہ رہے ہیں اور کیا ہے, ایک بندہ نہیں اٹھ رہا ہے مولانا, تو وہی نبی ہے. تو ایسے کبھی حالات پیش آ جاتے ہیں کہ آدمی کنٹرول نہیں کر پاتا دوستوں میں, حالات ایسے کچھ آ گئے تھے مسلمان بالکل سے کیا ہو کیا رہا ہے سب, اس طرح سے دب کر کے ساری مصالحت ہو رہی ہے, تو مسلمان اس وقت اپنے کنٹرول میں نہیں تھے. اس کے بعد آپ گھر میں گئے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اندر گئے خیمے کے اندر, ان سے کہا کہ آپ کو عجیب غریب معاملہ پیش آ رہا ہے, یا جہاں مردوں کی عقل فیل ہو جائے عورتوں کی عقل وہاں کام آ جاتی ہوں. کہا آپ چاہتے ہیں کہ سب لوگ قربانی کرے؟ کہاں یہی تو چاہتا حکم دے رہا ہوں. کہا جائیے کسی سے کچھ نہ کہیے, جا کر کے آپ اپنا جانو قربان کیجئے, اپنا حلق ولق کرا لیجئے, سب کروائیں گے آپ کے پیچھے. فخرج سب ایک دوسرے کا حلق کرنے لگے بال ایک دوسرے کا لگ رہا تھا ایک دوسرے کی گردن بھی پھر دوسرے کے لوگ ایسے غصے میں لو سکتے ہیں. یہ خیر ہو گیا مدینے واپس آ گئے اس کے بعد پھر واقعہ عورتیں بعد میں آئیں دو بیویاں تھیں مشرک تھی دونوں کو طلاق دی موقع سے اور ان سے فلاں بنانے شادی کر لی. بعد میں ابو بصیر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان ہو کر کے ادھر قریش نے بھیجا دو آدمی کو جاؤ ان کو لے کر کیا ہوا تھا مارڈا ہمارا وہ واپس کرتے ہیں واپس کیجئے ان کو. یا تو گئے تلس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ مارڈا ہے صحیح ہے لے جاؤ ان کو اپنے پاس آپ. اب گئے تو ذوالحلیفہ میں پہنچے تو بیٹھ کر کھانا کھانے لگے وہ لوگ سفر میں تین لوگ تو وہ لوگ تھے اور یہ ایک آدمی یہ تھے. ابو بصیر نے کہا بھائی تمہاری تلوار تو آگے کیا عمدہ ہے بھائی تمہاری تلوار یہ بہت ہی عمدہ ہے. دوسرے نے فوراً تلوار کے اپنی تار بن کر نکالا میں آپ سے کہا باقی اس کا بہت تجربہ کیا ہم نے کہا ایک بھی بارہ جنگوں میں ہم نے تجربہ کیا اس کا خطرہ دکھاؤ تو تلوار جب پکڑا آپ نے ہاتھ تلوار اٹھایا مارا ایک کا وہیں سرفرم کر دیا اس تلوار اب اچھا دوسرا کہاں بھاگا مکے بھاگا تو پکڑا جائے گا مدینے بھاگا دوسرا فجر یاد دوڑتے بھی آگے پہنچا مسجد میں یہ آدمی لگتا ہے کہ جنہیں کوئی خوف دیکھا خوف تمہارے بھاگا ہوا آ رہا ہے میرا ساتھی قتل کر دیا گیا ہے بس میرا بھی کام تمام ہونے والا ہے. پیچھے پیچھے وہ بصیر بھی آئے گی تلوار لیے ہوئی کہا دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذمہ پورا کر دیا آپ نے مجھے واپس کر دیا تھا نا اب تو میں بچ کے آ گیا ہوں اب تو نا واپس کیجیے مجھے. مسار و حربن یہ تو جنگ کی آگ بھڑکا دے گا یہ تو مسئلہ بہت پیدا ہو جائے گا اس کی وجہ سے کہ انہوں نے ایک آدمی کو روک لیا ہے اپنا مسالت کی بازائی نہیں ہو رہی ہے. اگر اس کا کوئی اور معین مددگار مل جائے تو یہ تو جنگ کی آگ بھڑکا دے گا. جب یہ سنا انہوں نے سمجھ گیا کہ اللہ رسول اپنے پاس روکیں گے نہیں مجھے واپس کر دیں کیونکہ جو عہد ہوا اس کے خلاف ورزی اللہ رسول نہیں کریں گے. وہاں سے گئے سیدھے ساحل سمندر پر چلے گئے یہ وین فلی تو منہ ابو جندل بن سہیل بھی کسی سے چھڑا کر کے جا کر کے انہیں کے پاس آ کر کے پہنچ گئے سیف البحر میں. اب قریش کا جو بھی مسلمان ہو کر کے آتا تھا مدینے تو جا نہیں سکتے واپس ہو جائیں گے سیدھے پہنچ جاتے تھے وہیں سیف البحر پر ایک ٹولی بن گئی ان لوگوں کی. بعیرن جب سنتے تھے قریش کا کوئی تجارتی قافلہ شام جا رہا ہے راستے ہی میں تیار رہتے تھے اور لوٹ پاٹ سے سارا چھین لیتے تھے. ابھی اس سے پہلے بھیجا تھا جا کر کے واپس لے آؤ اب پیغام اللہ کے رسول بس ہمارا مطالبہ یہ ہے ان لوگوں کو بلا کے اپنے مدینہ رکھ لیجیے لوگ جس سے کل باہر پر ہیں ان کو بلا کر کے مدینہ رکھ لیجیے اب مصیبت ہو گئی ہے. یہ اللہ کا حوالہ دے کر کہا اور شداری کا حوالہ دے کر کہا کہ ان کو بلا لیجیے لما اللہ کے معنی میں ان کو بلا بھیجیے آپ بس اتنا مطالبہ یا جو آپ کے پاس آئے سب کا امان ہے یہ والی شرط ہم واپس لیتے ہیں جو آپ کے پاس آئے وہ آپ کے پاس رہے واپس نہ کیجیے اس کا. حمیت الجاہلی ہاں پر اس کی حمیت کیا تھی ایک تو انہوں نے اللہ کے نبی ہونے کا کو تسلیم نہیں کیا کا اس سال نہیں جا سکتا آئندہ سال آئیے یہ سارے ان کی حمیت تھی. قریبہ بنت ابی امیہ القزائی قریبہ معاویہ اب یہ طے ہوا تھا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی عورت جو مسلمان کی شب کے بعد نکاح میں کوئی عورت تھی کافرہ تھی اس کو اس نے چھوڑ دیا مدینے مکے آ گئی وہ اب اس کی جو مسلمان نے مہر دی تھی وہ واپس کرو کس کو مسلمانوں کو اور اگر کوئی مسلمان ہو کر کے قریش کی خاتون واپس آ جاتی کہاں پر مدینے میں آ جاتی ہے تو مدینے میں جو مسلمان شادی کرے وہ اس کی مہر کو واپس کرے اس کو یہ مطالبہ ہوا تھا لیکن قریش والوں نے کہیں ہم تو نہیں دیں گے کسی کا مہر بھر تو آپ ایسا کیجئے کہ اگر کوئی وہاں سے عورت آ رہی ہے تو آپ وہاں نہ بھجوائیے آپ جہاں جس کی جا رہی ہے اس کو دے دیجیے آپ تاکہ کسی میں دونوں مل کر کے کٹ پٹ ہو جائے مسلمانوں کی بیوی چلی گئی ہے کافر ہونے کی وجہ سے اس کو دے دیجیے آپ مکے نہ بھجوائیے کوئی بھی مہاجرہ خاتون ہجرت کے بعد کافر ہو گئی ایسا بالکل نہیں ہوا بس اتنا ضرور ہوا ہوگا کہ کوئی کسی کے نکاح میں عورت تھی لیکن ابھی شرک پر تھی کیونکہ مشرکہ کو رکھنا بھی صحیح تھا وہ واپس چلے گئے تو ٹھیک لیکن کوئی مسلمان ہونے بعد کافر ہو گئی ایسا نہیں نہیں نہیں اللہ کا نسبن شریف اجلہ بالفرض فرض میں کسی کو مہلت دے دے صحیح اور درست ہے یہ حدیث بنا حدیث میں سے صحیح بخاری کے اندر بہت سارے مقامات کرائے ہیں حضرت اللہ تعالیٰ نے کی جو بری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں بارہ بہت سارے مقامات پر آئی ہیں اور الگ الگ مسائل کا استعمال اقرار کے اندر کیا شرطیں لگانا جائز ہے اقرار کے اندر کیا استثناء کر سکتے ہیں آپ مثلاً آپ نے اقرار کیا کہ میرا فلاں کے دن میں 200 روپیہ ہے استثناء اس طرح کا تو کیا استثناء صحیح ہے کیا نہیں صحیح ہے لیکن ایسی شرط جو لوگوں میں باہم متعارف ہو اور سنتین لے کر یہ رکاب کا ابن عون کہتے ابن سیرین سے نقل کرتے ہوئے ایک آدمی نے اپنے کری سے کہا کری سے مرا جو کرائے پر اونٹ دیا کرتے تھے کچھ لوگ دن بعد اونٹ ہوا کرتے تھے کرائے پر دوسروں کو دے دیتے تھے کہ لے جاؤ اس پر سامان لاد کر کے کہیں جانا ہو تجارت کے لیے تم کو اور اس کا کرایہ ہمیں اتنا دے دیجیے گا تو ہر زمانے میں حساب سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو کسی نے اپنے قریب سے اسے کرائے پر جانور لینا اس سے کہا ارحل رکاب کا اپنے جانوروں کو کجاوا کس کے رکھیے گا فعلم ارحل ماں کا یوم کدا وغدا فلا دن مجھے جانا ہے لے کر کے اونٹوں کو اگر میں اس دن نہ جاؤں تو تم کو 100 درہم دے دوں گا اور نہیں گیا وہ اس دن تو شرح نے کیا فیصلہ کیا جتنے باقاعدہ اختیار کے ساتھ تائن کوئی شرط لگائی اپنے اوپر کوئی زبردستی نہیں تھی شرط پوری کرنے پڑے گی لہٰذا اگر نہیں جاتے ہیں آپ تو کس بات کے پیسے منگانا سر کس بات کے پیسے شرط لگانے کے تو کس کا معاوضہ ہے کہا کہ اگر میں فلاں دن نہیں گیا لے کر کے تو پھر تو لوگ اپنے جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے لے جا کر کے اپنا سہارا میں چل رہے ہیں لیکن آپ نے آرڈر کر دیا فلاں دن ہمیں جانا لا کر کے آدمی تیار کر کے جہاں دینا وہاں لا کر کے رکھے گا تو وہاں سے لانے لے جانے میں خرچہ نہیں آئے گا کچھ خرچہ آدمی کا آئے گا کہ اگر میں نہیں کیا تو پھر آپ کو اخراجات آئیں گے اس کے عوض میں میں آپ کو 100 دینار کہا جب آپ نے شرط لگا لی ہے نہیں گئے تو آپ کو دینا پڑے گا 100 دینار تو ایک آدمی نے غلہ خریدا کسی سے کہا میں بدھ کو آ کر کے لے جاؤں گا اگر بدھ کو میں نہیں آیا آپ کے پاس تو سمجھے ہماری اور آپ کی کوئی بہ نہیں بدھ کو نہیں آیا تو شرح نے کیا فیصلہ کیا یہ اب آپ ہی نے تو وعدہ خلاف کی اس نے کسی اور سے بیچ دیا اب آپ بدھ کو آئے ہوتے بیچتا تو ہم کہتے کہ نہیں کیوں بیچ دیا تو آپ نے کہا تھا ہم بدھ کو آئیں گے نہیں آئے جمعرات کو اس نے بیچ دیا کسی آدمی سے یا اللہ تعالیٰ کے 100 کتنا ہے 99 نام ہے ایک کم 100 ایک کم یہی اللہ علیہ وسلم اس طرح استثناء کرنا ایک کم 100 میرا فلاں کا ایک کم 100 روپیہ فلاں کے ذمہ ہے اس طرح کا استثناء کرنا صحیح ہے لیکن 98 کم 100 ایسے بھی کہیں گے ایسے نہیں الٹا نہیں جو متعارف شرط ہوتی وہ لگائی جائے گی باقی جو مفہوم سیریز کا ہے وہ آپ نے اور دماغ پر پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں صرف 99 نام ہے ایسا نہیں 99 ایسے ہیں کہ ان کا کوئی احسا کر لے ان کو یاد کر لے پھر ان کا معنی مفہوم ہے اس کو سمجھے ان پر عمل کرے تو وہ جنت کا مستحق ہوا فرمایا آپ نے اگر آپ چاہیں تو اس کی اصل کو روک لیں اور اس کے بعد اس کا اس کو صدقہ کر دیں آپ جو پیداوار ہوگی وہ لوگوں پر صدقہ ہوگی لیکن اصل ملکیت ہماری رہے گی جی ہاں یہ جو باغ ہے نہ تو بیچا جائے گا نہ کسی کو حبا کیا جائے گا نہ اس کی میراث چلے گی صدقہ کر دیا لیکن اس کا فرض صدقہ ہے کسی کو زمین نہیں دے دی انہوں نے ان سارے مدوں میں خرچ ہوگا یہ جی ہاں تو اس طرح سے وقت کوئی زمین کر رہا جائیداد کر رہا تو اس میں اس طرح کی شرطیں لگانا جس طرح مرد اللہ کو لگائے شرطیں لگانا صحیح ہے یہ آخری کتاب کتاب الوصایا سے آخری کتاب کتاب الوصایا ہے وصیت کی تعریف اس سے پہلے فرائض کے اندر آپ لوگ دو دو تعریفیں آپ نے پڑھی تھی وصیت کی باقی شرح کے اندر جو کہا جاتا ہے وصیت عہد خاص مضاف الى ما بعد الموت عہد خاص مضاف الى ما بعد الموت کوئی کسی سے عہد کرنا جس کی نسبت موت کے بعد ہو میرے مرنے کے بعد فلاں سامان آپ لے لیجئے گا میرے مرنے کے بعد میرے بچے کی کفالت آپ کیجئے گا ضرورت نہیں کہ اس کے کسی سامان کی طرح لے لیجئے فلاں سامان آپ کو اتنا فلاں آپ کو دے دیا جائے وصیت ہر طرح کی ہو سکتی ہے جنفن متجانف مائل کے معنی میں وصیت ہو کوئی وصیت کرنا ہے آپ کو رکھ لیجیے زندگی کا کوئی سہارا نہیں کب زندگی کا جراب گز جائے چاہے جو وصیت آدمی کرنا ہو لکھ کر کے رکھ لینا چاہیے آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہوتے تھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی جائے تو میں گانے کی وصیت تو نہیں کی اللہ کے رسول نے کل اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی تو عام مسلمان وصیت کیسے فرض ہو گئی اللہ علیہ وسلم نے وصیت ہی نہیں کیا سب پر فرض ہو گئی کتبہ علیہ خیال وصیت البادی قرآن میں کتبہ آیا ہوا لفظ آیا ہوا ہے تو جب آپ نے وصیت نہیں کی تو اوروں پر فرض کیسے ہو گئی ہاں نہیں وصیت کی تھی ابھی کہا نہیں کی اب جب پھنسا تو کیا کہا یا کی تھی وصیت، کس کی وصیت؟ کتاب اللہ کی وصیت کی. تو پہلے انہوں نے کچھ اور سمجھا، انہوں نے پہلے کچھ اور سمجھا کہ کوئی وصیت کی ہو، مال کی فلاں کی دکان، وصیت اس طرح کی نہیں کی تھی. ہاں کتاب اللہ کی آپ نے وصیت کی تھی، اور آپ نے اور بہت ساری وصائت طرح کی تھی، فلاں خیال کرنا، فلاں کا خیال کرنا، یہ ساری وصیتیں کی تھی اللہ کے رسول نے. لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تذکرہ کیا کہ لوگ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ رسول کے وصی ہیں، اللہ رسول کے بارے میں وصیت کی تھی، کافر وصیت کی کرتی ہے اللہ رسول ان کے بارے میں. میں نے آپ کو اپنے سینے سے لگا رکھا جو آپ کا انتقال ہوا، آپ نے ایک تخت منگوایا، ان خانہ فی حجری مالا فی حجری صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے، اور جھک گیا آپ کا سر، فما شاہر تو انہوں قدما، تو خود مجھے پتا نہیں چلا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور آخری وقت میں آپ میرے پاس تھے. کس نے آخر وصیت سنی جو میں نے اس نے وصیت دی؟ تو اس طرح کے لوگوں نے خواہ مخواہ پھیلا رکھی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کا انکار خود انہوں نے بھی کیا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. ایسی وصیت جس کی وجہ سے آپ کے ورثہ محتاج ہو جائیں صحیح نہیں ہے. امید اللہ تعالیٰ تمہیں صحت یاب کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت یاب کرے گا. اس وقت ایک بیٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور یہاں پر ان سے حدیث کی روایت کرنے والے کون؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان عامر ابن سعد ان سعد بن ابی وقاص. اس وقت ایک بیٹی بچی سے بعد میں پیدا ہوئے تھے لڑکے ان کے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر ذمہ کا کوئی مسئلہ مسلمانوں کے پاس آتا ہے فیصلہ کرانے کے لیے، تو کیا فیصلہ ہوگا؟ ایک تہائی سے زیادہ ذمہ بھی وصیت نہیں کر سکتا ہے. بھائی کیا اگر آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے تو فاکم بینوں بنا اندر اللہ. فرائض میں سب پڑھ لیجیے مسائلات. تو وصیت کرنے والے نے اپنے وصی سے کہا میرے بیٹے کا خیال رکھنا میرے پاس، اب وصی کیا دعویٰ کر سکتا ہے بعد میں؟ فتسابقا، دونوں ایک دوسرے کو پکڑ کے لے گئے اللہ رسول کے پاس. لما رأى من شبابه فما رأى حتى لقي الله. یا مریض آدمی اگر اپنے سر سے واضح اشارہ کہتا ہے تو اس اشارے کا اعتبار ہوگا، جیسا کہ اسے یہودی شخص کو ایک لڑکی کے اشارے کرنے پر بلایا گیا، اس سے اقرار کروایا گیا. ربا افلان افلان موت کے وقت بھی آدمی صدقہ کر سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے میرے مرنے کے بعد اس کو اتنا دے دیا جائے. افضل کیا ہے وہ تو الگ ہے، لیکن کرنا چاہے تو آخری وقت میں بھی آدمی کر سکتا ہے. من بعد وصیت یوصى بها او دین، یا اگر ان فلاں فلاں حضرات نے کہا، اگر مریض بھی آخری وقت میں وہ اقرار کر لیتا ہے کہ فلاں کا میرے ذمے اتنا قرضہ ہے تو اس کا اعتبار ہوگا. نہیں کہیں گے آپ آخری وقت میں اقرار کیا ہے تو نہیں مانا جائے گا اور اس کے ورثہ سارا مال لیں گے. اگر آخری وقت میں بھی اقرار کرتا ہے تو اس کے اقرار تسلیم کیا جائے گا. یا سب سے زیادہ اس بات کا مستحق کہ آدمی کی بات مانی جائے، یہ اس دن ہے جو انسان کا دنیا میں آخری اور آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے، اس دن کی تو بات مانے آدمی کی کم سے کم. یا ورثہ میں سے کسی نے قرض لے رکھا تھا، آخری وقت میں کہا کہ میں نے فلاں کو اپنے قرضے سے بری کر دیا ہے، ورثہ میں تو نہیں کہا جائے گا اچھا ان صاحب کو آدمی زیادہ دینے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں. اگر کہا میں نے ان صاحب کو اس میں سے بری کر دیا اپنے قرضے سے تو صحیح ہے. اما اگلے کا رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ نصیحت کی تھی کہ ہماری جو فزاریہ بیوی ہے اس کے گھر کے اندر کیا ہے کھولا نہ جائے، وہ اس کا ہے میرا نہیں ہے. وہ میں اپنے غلام سے اپنی موت کے وقت کہا میں نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا، صحیح آخری وقت میں نہیں کہہ سکتا آدمی. یہ اگر عورت اپنی موت کے وقت کہتی ہے میرے شوہر کا میرا جو میرے شوہر کے ذمے تھا انہوں نے دے دیا ہے مجھے، صحیح ہے تسلیم مانا جائے گا. یہ ساری تقریر کا مقصد کیا وقال بعض الناس، جبکہ دوسرے لوگ سارے اقوال ایک طرف ہیں کہ آخری وقت کا اقرار بھی قابل اعتبار ہے، لیکن کچھ لوگوں کو کیا کہنا ہے. یہاں ورثہ کے حق میں بدگمانی کا مسئلہ ہے، ورثہ کو محروم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آدمی سے اقرار کر رہا ہو. ایک طرف تو یہ، اس کے بعد استحسان کیا کہا انہوں نے، البتہ آدمی یہ اقرار کر سکتا ہے کہ یہ فلاں سامان ہے کہ امانت رکھا ہوا میرے پاس، قرضہ میرے پاس اقرار نہیں کر سکتا ہے، پھر یہ سامان امانت رکھا ہوا ہمارے پاس اقرار کر سکتا ہے بطور استحسان. یا بل بوا اقرار کیا کہ فلاں سامان جو میرے گھر میں رکھا ہوا فلاں صاحب کا ہے، یا مضاربہ کا اقرار کیا. مضاربہ کیا ہونا، مضاربہ تو مضاربہ جو ہے بہت لمبی چوڑی پوری بحث ہوتی ہے، اور یہ جو پورا آپ کا اسلامی بینکنگ کا نظام سسٹم ہے سارا جس پر موقوف ہے کسی مضاربہ پر موقوف ہوتا ہے، پورا جو ہے یہ مضاربہ موقوف ہوتا ہے. مضاربہ میں کہ ایک آدمی پیسہ لگاتا ہے، ایک آدمی محنت کرتا ہے. ایک آدمی شرکا کے اقسام میں سے قسم ہے کہ ایک آدمی پیسہ لگاتا ہے، ایک آدمی محنت کرتا ہے، اس کے بعد جو منافع ہو منافع میں اصل پونجی آپ کی ہے، راس المال آپ کا ہے، جو منافع ہوگا اس میں طے ہو جاتا ہے ایک تہائی کے آپ شریک ہوں گے کہ آدھے کے آپ شریک ہوں گے، اس کو مضاربہ کہا جاتا ہے، شریعت نے جائز قرار دیا. 50 لوگ مل کر کے کسی کمپنی کو اپنا پیسہ دے دیں کہ آپ کمائی کیجئے، راس المال ہمارا اور جو فائدہ اس میں ہوگا اتنا کمپنی لے گی مثلا، اور باقی جو لوگ جن کا پیسہ لگا ہوا ہے وہ اتنا اتنا لیں گے. یہی اسلامی بینکنگ کا نظام اسی کے اوپر قائم ہے، اور اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ مضاربہ کہا جاتا ہے. بہت ساری الگ الگ شکلیں ہیں جو فقہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو اگر اقرار کرتا ہے فلاں سامان یہ کسی نے ہمیں بطور مضاربہ دے رکھا ہے، ہمارا نہیں ہے، بطور مضاربہ کسی نے ہمیں دے رکھا ہے، تو اقرار کرتا ہے صحیح، یہ سب اقرار کر لے صحیح. اب قرض کا اقرار کر لے تو نہیں صحیح، ہماری بیوی نے اس طرح سے ہمیں شوہر نے ہمارے دے دیا، ہمیں لے لیا، اقرار کرنا نہیں صحیح. اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ ایاکم وظن. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ سوء ظن کا مسئلہ یہاں پر ہے، بدگمانی کا مسئلہ ہے، کیا ہو سکتا ہے کسی ورثہ کو محروم کرنے کے لیے ایسا کرنا. جی اب آپ اگر تسلیم نہیں کرتے ہیں اس کے بعد تو گیا کہ کتنے وقت قرضہ ہی تب جائے گا نا سر. آخری وقت میں اقرار کرتا ہے قرضے کا، تسلیم نہیں کرتے ہیں تو کتنے لوگوں کا مال جو ضائع ہو جائے گا. جبکہ قرآن کی یہ تعلیم ہے اگر امانت کسی کے پاس ہے، اگر قرضہ کسی کے پاس ہے تو ادا کرنا اس کا ضروری ہے. من بعد وصیتی یوصی بها یا یوصی بها او دین، اس کی تعبیر مفہوم بتایا جا رہا ہے. قرآن میں پہلے کیا آیا ہے؟ وصیت آیا، دین پہلے آیا ہے، وصیت پہلے ہے. ایک آدمی نے وصیت بھی کی ہے، دین بھی اس کے ذمہ، پہلے کون سا نکالیں گے، وصیت یا دین؟ ابتغوا بما بدا اللہ، پہلے کیا آیا ہوا ہے؟ من بعد وصیت، پہلے آیا، لہٰذا پہلے کیا نکالو، وصیت یا دین؟ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء بالدین، شیخ تبریز سے روایت نہیں صحیح ہے، لیکن چونکہ آثار سے اسی کے تائید میں ذکر کر دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا بالدین قبل الوصیہ، وصیت سے پہلے دین ادا کیا جائے گا. امانات کو ادا کریں تو ایک امانت واجبی ہے اور ایک کیا ہے؟ تطوع ہے. یہ وصیت کیا ہے؟ یہ تطوع. اور یہ جو آپ کے پاس قرضہ ہے یہ کیا ہے؟ واجب. کس کو مقدم کریں گے؟ واجب کو تطوع کو مقدم کریں گے. واجب کو مقدم کریں گے. غنم یہ وصیت صدقہ ہے. جب آپ کے پاس قرضہ موجود ہے، وحیدہ نہیں ہو پا رہا ہے تو ظاہر غنا ہے ہی نہیں. لا صدقہ الا عن ظہر غنم. لا ارجو لا ارجو احد بعد شيء ان قد صارت الدنيا فدار او رضي الله تعالى عن الحكيم الذي يرضي عن الذي اباء فيرضى ان يقبل منه شيئا ثم ان عمر رضي الله تعالى عنه دعاه ليرضي هو اباء ان يقبل له فقال يا معشر المسلمين اني اعرض عليك ما قد حصل الحق الذي قدر الله له من هذا الطيب فيرضى ان يقبل به فلم يرضى حكيما احدا من الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ايها السائل الذي قال اخبرني سالم بن علي قال رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مراع ومسؤول عن رعيته فالاسلام راع ومسؤول عن رعيته ورجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته والمراه في بيت زوجها رعيته ومسؤولة عن رعيتها والصالح في مال سيدك راعي ومسؤول عن رعيته فقال وحدثت انكر قال ورجل في مال ابيه باب الكتاب فقه او اوصى لے اقارب. اگر کوئی تعداد وقف کر دے، وصیت کر دے اپنے قرابت داروں کے لیے، تو اقربا آخر کون لوگ مانے جائیں گے؟ اقارب. انہوں نے حسان ابن ثابت ابی ابن کعب ان لوگوں کو دیا تھا. انس رضی اللہ فرماتے وہ لوگ مجھ سے زیادہ اقرب تھے. تو یہ تو بس ان کے کون تھے, ان کے والدہ کے شوہر تھے, لیکن رشتہ داری قرابت داری ان سے بہت دور کی تھی. یہاں پر حسان رضی اللہ عنہ قرابت داری کیا تھے, ابو طلحہ سے, دونوں کے قرابت داری یہاں پر ذکر کی گئی ہے. ابن حرام ابن عمرو ابن زید ابن منات ابن علی عمر ابن مالک ابن نجار, یہ پورا نجار تک پورا خاندان ہی ہے. ابن حرام گویا کہ دونوں جا کر کے ابو طلحہ اور حسان دونوں جا کر کہاں مل جاتے ہیں, حرام پر جا کر کے دونوں مل جاتے ہیں. ابو طالب چھ باپ چھ پشت پر جا کر کے تینوں مل جاتے ہیں. اس کا وقال بعض الناس کا یہ کہنا ہے اگر کسی نے وصیت کی اپنے قرابت داروں کے لیے تو وہ لوگ کہ جن کا رشتہ جا کر کے اوپر مسلمانوں تک ملتا ہے وہ داخل ہوں گے, جن کا رشتہ جا کر کے کفار سے اوپر جا کر ایک ساتھ ملتا ہو وہ داخل نہیں ہوں گے اس میں. یہ حدیث اس کے برخلاف ہے. جا کر رشتہ کہاں ملتا ہے, اوپر جا کر کے مسلمانوں میں, بلکہ حرام یہ بھی اسلام میں نہیں تھے, ان کے علاوہ جو آگے جا کر ملتا ہے کوئی مسلمان نہیں تھا, لہذا وہ لوگ جن کا رشتہ جا کر کے اوپر ملتا ہو جہاں پر دادا کافر رہے ہوں وہ بھی داخل اس کے اندر, نہ کہ ان لوگوں کے قول کی طرح سے. يا بني فارس يا بني فارس يا بني علي لبطون قريش. وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه لما نزل سورة العشرة الاقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش باب هل يدخل النساء والرجال في الاقارب. يا عورتیں بچے اقارب میں داخل ہیں یا نہیں داخل. قال حدثنا ابو جمعان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله اشتروا انفسكم لا اغني عنكم وقف کرنے والا خود اپنے وقت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا ہے. شرط لگائی تھی جو اس کا ولی ہوگا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, اب ولی اس کا وقف کرنے والا بھی ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے, لہذا وہ فائدہ اٹھائے. سب آگے بڑھ گئے چلے وقت یلی واقف ہو وغیرہ تو بدنا جسے اللہ کے راستے میں آدمی نے قربانی کے لیے خاص کر دیا ہے اس کا اس سے فائدہ اٹھا نہیں فائدہ اٹھا سکتا, تو اٹھا سکتا ہے آدمی. کوئی چیز وقت یہ اللہ کے راستے میں دوسرے کو نہ دو اپنے پاس ہی رکھو, انتظام اس کا خود سنبھالو. صحیح ہے. یہ تفصیل نہیں تھی اس کے ولی کون ہوں گے, عمر خود ہوں گے یا کوئی اور ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کا ولی. افعلوا داری صدقت اموالی الی جب تک یہ نہ کہو تو کس کو دے رہے ہیں تب تک نہیں جائے گے. مطلب یہ پہلا والا صحیح ہے. اگر یہ کہیے میرا باغ یا یہ میرا میری زمین ہے میری ماں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے, میں صدقہ کر رہا ہوں اپنی ماں کی طرف سے, جائز ہے. گرجے نہ کہیں کس کے لیے صدقہ ہے, بس عام صدقہ کر دیا آدمی. تمہیں خراب میرا یہ باغ ہے وہ صدقہ کر رہا ہوں. میرے توبہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اپنے مال سے میں دست بردار ہو جاؤں. میں نے تھوڑا بہت مال روک لو, باپ لگ رہا صدقہ کر دوں. معلوم رائے انہیں سے استدلال ہے, اذا من تصدق الى وکیلہ ثم رد الوکیل الیہ, وکیل کو دیا کہ آپ جہاں چاہے رکھ دیں, اس نے کہا نہیں لیجئے میں آپ کو واپس کرتا ہوں, آپ فلاں فلاں کو دے دیں. حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حصہ تھا اپنا حصہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیچ دیا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, آپ جو ہے ابو طلحہ کا جو صدقہ تھا آپ اسے بیچ رہے ہیں. کہا اچھا بتاؤ اگر ایک ساتھ تمر کے بدلے میں آدمی ایک ساتھ سونا دے تو وہ لوگ بیچو گے نہیں بیچو گے؟ ایک ساتھ کھجور کے بدلے میں کیا دے رہا آدمی, ایک ساتھ سونا دے رہا, بیچو گے نہیں بیچو گے؟ ایسے معاملہ اس زمین کا بھی ہے, مانگے نے کتنا دیا مجھے, بالکل ایسے جیسے کہ ایک ساتھ تمر کے بدلے میں ایک ساتھ کچھ سونا, بہت زیادہ ریٹ دیا انہوں نے زمین کا, اس لیے میں نے دے دیا. جو قصرِ بنی حدیلہ جو بنائے محبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہاں پر یہ باغ تھا, اب ان کو بھی ضرورت تھی وہاں محل بنانا تھا, لہٰذا انہوں نے بھی اچھا خاصا ریٹ دے کر کے اسلام رضی اللہ کو اور وہ باغ لے لیا تھا. قال حدثنا ابو سمان محمد بن قال حدثنا ابو عمانه عن حديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آیت منسوخ ہو گئی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، منسوخ نہیں ہے، بس لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، منسوخ نہیں ہے۔ تو دو طرح کے لوگ وہاں ہوتے ہیں کسی کا انتقال ہوا، دو طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک تو بارش ہوتا ہے، بارش نہیں ہوتا، جو بارش ہوتا ہے وہ تو خیر پائے گا، اور جو بارش نہیں ہوتا ہے اس سے کہا جائے گا کہ معروف بات کہیں گے بھائی نہ عملے کو لگا، میں کچھ نہیں دے سکتا، کہاں میرے پاس کچھ دینے کے لیے ہے، فلاں فلاں ورثہ ان کا حصہ ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بس مفہوم اس کا لوگ صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔ یا کسی کا اگر اچانک انتقال ہو گیا تو ایسے موقع سے اس کے اولیاء کے لیے مستحب یہ ہے کہ صدقہ کرے اس کی طرف سے۔ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، نہ بیمار نہ کچھ، اچانک بالکل انتقال ہو گیا ان کا، اور مجھے پوری امید اگر انہیں موقع ملتا کچھ کہنے کا دماغ ضرور صدقہ کرتی ہوں۔ یا کم مہر دے کر کے جو اس طرح کی لڑکیوں کی ہو سکتی اس سے کم دے کر کے شادی کرنا چاہتا ہے، تو کہا کہ نہیں نکاح ان سے نہیں کر سکتے آپ، پورا پورا مہر دیں آپ تب نکاح کر سکتے ہیں ایسی اور عورت۔ رغبوا في نكاحها ولم يلحقوا يلحقوها بسنتها لأكمال الصداق لأطفال الصداق بإكمال الصداق صدا پورا پورا دے کر کے جو ان کا طریقہ ہے وہاں نہیں پہنچاتے ان کو، آپ اتنا نہیں دیتے ہیں۔ الأوفى من الصداق وسیع کے جو وسیع ہے جس کے بارے میں وصیت، اس کے مال میں آدمی کیا کیا کر سکتا ہے، اور جو آپ عمل کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اس میں سے آپ کتنا کھا سکتے ہیں۔ جی اس کا نام، اس باپ کا نام سب تھا، استفدت مالا، جی ہاں مجھے ایک مال مستفاد حاصل ہوا، مال مستفاد بلانے سے پہلے یا کوئی مال آدمی کے پاس آ گیا، تجارت کے اندر فائدہ ہو گیا، تو اسے مال مستفاد کہا جاتا ہے۔ ذلك في سبيل الله وقد قال المساكين والضيف من السبيل والمسؤول بالقربى فلا جناح عليهم من يروي ان يقول بالمعروف او يمكن سبيله بينهما انما موقف به قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن الشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنه ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليكفر بالمعروف قال من بلف اخوان اليتيم إن يصيب من ماله إذا كان مصالح بقدر ماله بالمعروف بعض قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال الغرام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال بن حصاور بن زيد عن أبي بكر عن أبي بكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشرك بالسرعة موقفات قالوا يا رسول الله وما قلنا قال أبو الشرك بالله الشرك بالله الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واخذ الربا واخذ المال الكثير والتغلي يوم الزحف وقتل المحصنات المؤمنات الغافلات باب قول الله عز وجل ويسالونك عن اليتامى فاصلاح لهم خير وان تفارقوهم فاخوانكم الى اخر الايه والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم لاعنتكم لا حرجكم لا احرجكم الله تعالى چاہتا تو آپ کو حرج مبتلا کر دیتا فضيقه وعنت الوجوه خضعت كما معنى منه وقال لنا سليمان حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال ما رد ابن عمر رضي الله تعالى عنه على کسی نے اگر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ میرے بعد کے بعد میرے بیٹے کا خیال رکھنا یا یہ جو میرا یتیم اس کا خیال رکھنا کبھی انہوں نے واپس نہیں کی کسی کی وصیت وقال ابن سیرین احب الاشیاء الیہ فی مال الیتیم ان یسمع صحابہ او اولیاءہ فینظرون جو بھی اس یتیم کے لوگ مسعان خیر خواہ لوگ ہیں اولیاء کو جمع ہو دیکھیں اس یتیم کے حق میں بہتر کیا ہے جب کوئی پوچھتا تیموں کے بارے میں کہ کیا کریں کیسے کھلائیں کیسے کھائیں ہم کیا کہتے تھے واللہ یعلم مصدر المسلح کون مسلح کو مصدر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لہذا صحیح صاحب کی کہ باقی زیادہ پوچھت نہیں ہونا چاہیے ایک چھوٹا ایک بڑا ایک زیادہ کھاتا ہے کم کھاتا ہے کہا ہر ایک تو اس کے حصے میں سخت کی جنہ حصہ بنتا ہو قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن سنه ابراهيم الكثير قال حدثنا اسماعيل بن ريه قال حدثنا عبد العزيز عن علي بن ابي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ليس له صارم فاخذ عبد الحق بيده فانطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا الغلام كيف فليقدمك ایونا سب کئی فون آ چکا ہے میرا وہاں وعدہ جانے کا ہے ڈھابے بنانا لیکن میں نے بس دیکھ لیں کتنا ہو جائے باب اذا وقف ارضا لم يبين الفروض فالحجاج وكذلك الصدقه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن علي بن خبر انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان ابو طلحه رضي الله تعالى عنه اكثر انصاريا انصاريا للمدينه مالا من نخل وكان احق من وكان احق ماله اليه بيعها مستبدا المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ويشرب الماء فيها طيب قال انس رضي الله تعالى عنه فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصير مما تحبون فعلى ابو طلحه فقال يا رسول الله ان الله يقول لك فعلى السواء حتى تصير مما تحبون فان احب اموالي الي غيرها وان انزل رجل الله او يوبرها والذكرها ان الله تبعها حيث قرات الله فما قال ذلك ما مال مال رابحا او رائح شكا ابن سلمه ابن مسلمه وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها في القرابين فارى ابو طلحه قال يا رسول الله فقسمها ابو طلحه في اباره وفي بني عمه وقال اسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى بن يحيى عن مالك رائحا قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن شعبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن رجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امه توفيت ينفعها ان تتصرف عنها قال نعم قال فان لي مقراها فانها فانا اشهدك اني تصدقت به عنها جماعت ایک جماعت نے کوئی مشترکہ زمین ہے وہ وقف کر دی قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال عبد الحنان بن سياح عن انس رضي الله عنه قال عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم وجماعه عن المسجد فقال يا بني النجار فاعملوني بحائطكم هذا قال لا والله لا اطلب الثمن قالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله گویا کہ سب نے مل کر ہم لوگوں کی زمین ہے ہم سب مل کر کے دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں گویا کہ ایک جماعت مشترکہ زمین صدقہ کر سکتی ہے اصحاب عمر رضی اللہ عنہ عن ابي طيب رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال اتت ارضا مشرك ما لم تطلع مثلا من حق مكانه فكيف تقولون اني طالت من شيء شئت ان تصدقت انها وتصدقت وتصدقت بها فتصدق عمر رضي الله عنه انه لا يباع رسولها ولا يؤخذ ولا يورث في الفقراء والقراء والشر وفي سبيل الله وطيب وتكبر من سبيل لا جناح على من وليها ان يحصل من خلف معروفه او يسمع صديقا غير متمول فيه باب النصير الفقير والغني والضيف قال حدثنا ابو عادل قال حدثنا ابن عون عن نافع عن علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر رضي الله تعالى عنه وجد مالا في خيبر بعث النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال ان شئت فصدقت بها فتصدق بها من الفقراء والمساكين ثم المساكين وذي القربى والضيف باب وقف الارض وقف الارض للمسجد قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت عباس بن صالح بن ابي قال حدثنا ابو سياح قال حدثني انس بن مالك الذي قال صلى الله عليه وسلم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه امر بالمسجد فقال يا بني النجار تعملون حاجتكم هذا قال لا والله لقالكم ان تبادلوا سمعه الا عند الله عز وجل باب مقصد وصف الدواب وصف القراع والخروج والصامد وقف الدواب جانور بھی وقف کیا سکتے ہیں والقرا جس طرح سے گھوڑے خچر گدھے وہ بھی وقف کیا سکتے ہیں والعروض مختلف سامان بھی وقف کرنا صحیح ہے والصامت صامت کے معنی ہوتا ہے سونا اور چاندی سونا اور چاندی کو صامت کہا جاتا ہے اور باقی جو گھوڑے گدھے یہ سب ہوتے ہیں ان کو ناپت کہا جاتا ہے تو صامت جو ہے ان کو بھی وقف کیا جا سکتا ہے وقال الزهري في من جعل احمد دينار في سبيل الله ورفعها الى غلام له تاجر يتجر بها وجعل في حاروس ربعه سفر الحاروس ثلاثه مساكين وتمرين هل للرجل ان يكثر من تصحيح تلك الحريم شيئا وان لم يكن كسي نے ان سے سوال کہ 1000 دینار کسی نے اللہ کے راستے وقف کیا ایک تاجر کو دے دیا جاؤ صدقہ کرو جو اس کا فائدہ ہو مساکین صدقہ کر دو اسے اقربی صدقہ کر دو تو کیا آدمی خود کھا سکتا ہے اس میں سے یا نہیں کھا سکتا ہے انہوں نے کہا نہیں وہ اس میں سے کھا نہیں سکتا ہے اس میں سے انہوں نے کہا نہیں کھا سکتا اور مساکین کے لیے کہہ دیا ہے تو اس میں سے وہ نہیں کھا سکتا ہے فأخبر عمر رضي الله تعالى عنه أنه قد وقفها يبيعها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها فقال لا تقطعها ولا ترجع عنها في صدقته جو وقت کا قیم ہے نگراں ہے ذمہ دار ہے اس کے اخراجات کا مسئلہ فرمایا آپ نے کہ جو کچھ میں نے چھوڑا ہے وہ میرے ازواج کا خرچہ نکال دیا جائے گا اور جو اس میں میرا عامل ہے اس کے اخراجات نکال اس کے بعد جو ہوگا سارا صدقہ ہوگا معلوم ہوا کہ جو عامل ہے اس کے اخراجات اسی میں سے نکالے جائیں گے جو نگراں ہے اس ذمہ دار کا خرچہ اسی میں سے نکالا جائے گا اگر کسی نے کوئی زمین آف کر دی کوئی کنواں آف کر دیا شرط لگا جیسے عام لوگ اس سے استفادہ کریں گے اسی طرح میں بھی اس سے استفادہ کروں گا صحیح اس طرح شرط لگانا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر کا وقف کر دیا تھا جب وہ آتے تھے وہاں پر تو اس میں خود بھی رکا کرتے تھے وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے کچھ گھر سے صدقہ کر دیے تھے اور انہوں نے کہا تھا للمردود من نسائہ ان تسکنا اور کی جو ان کی لڑکیوں میں سے جو مردودہ ہیں آ کر کے وہاں رہ سکتی ہیں نا مردودہ کیا ہوتا کیا جی ہاں کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں شادی کی ہوئی ہیں اگر کوئی طلاق دے دی کسی نے آ کے واپس آتی تو اس میں وہ رہیں گی ہماری بیٹیاں اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے واپس لوٹا دیتا ہے ہمارے گھر تو وہ بھی اس میں رہ سکتی ہیں غیر مقررہ کسی کو نقصان وہ نہیں پہنچائیں گی نہ انہیں کوئی نقصان پہنچائے گا اگر دوبارہ ان کی کہیں شادی ہو جاتی ہے شوہر مل کر کے بے نیاز ہو گئی وہ اب اس میں نہیں رہ سکتی ہیں وہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا محاصرہ کیا گیا تھا آخری وقت میں تو انہوں نے اوپر سے ایک بار جھانک کر کے دیکھا اور یہ لوگوں سے کہا کہا میں آپ لوگوں کو اللہ کا حوالہ دے کر کہتا ہوں صرف ان لوگوں سے کہتا ہوں جو صاحب رسول باقی اور لوگوں سے نہیں کہتا ہوں من حبر ابھی رومت صحبر دوہا اس سیوے سے اس عبارت سے بھی صدقہ کرنا صحیح ہے درست لا نطلب ثمنہ الا اللہ وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ابي زائده عن محمد بن عبد القادر عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابي جعفر قال یہ جو آیت ہے آپ کے سامنے اس آیت کے بارے میں سجاد نے کہا ہے اپنی کتاب کے اندر ہذه الآیات الثلاث من اشکل ما فی القرآن ہذه الآیات الثلاث من اشکل ما فی القرآن اعرابا وحکما ومعنا چاہے وہ ترکیب کے اعتبار سے نحوی اعتبار سے ہو حکم کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے قرآن کی یہ مشکل ترین تین آیات ہے پورے قرآن میں اتنی مشکل ترین آیات نہیں پائی جاتی ہیں یہ جو آیت آپ کے سامنے اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے تو بنو سہم کا ایک آدمی تمیم الداری کے ساتھ سفر پر نکلا اور ادیب نے بتا دے تین لوگ تھے اور اس طرح سے سہمی کا انتقال ہو گیا اس سرزمین میں جہاں کوئی مسلم نہیں تھا اب راستے میں ان کا انتقال ہوگا سامی آدمی کا جب یہ لوگ اس کا طریقہ لے کر کے آئے تو گھر والوں کو لگا کہ ایک جام بہت خوبصورت سا تھا وہ اس میں نہیں مل رہا ہے چاندی کا جام تھا من ذہبن اور اس کے اندر سونے کے خوص اور سونے کے پتے بنے ہوئے تھے چاندی کا جام سونے کے پتے بنے ہوئے تھے اس کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے قسم کھلوائی کہ نہ ہم نے لیا ہے اس کا جام اور نہ ہمیں اس کے بارے میں علم ہے بعد میں انہوں نے قسم کھا لی بعد میں وہ جام کہاں ملا لوگوں کو مکے میں وہ جام دکھائی دیا لوگوں کو پوچھا بھائی آپ کو یہ جام کہاں سے ملا تھا یہ ادیب نے ادیب نے تمیم اور ادیب سے ہم نے خریدا یہ والا جام مسئلہ سارا آس پاس ہو گیا انہوں نے کیا کیا تھا جام لا کر کے اور مکے میں بیچ دیا تھا اتنا قیمتی جام تھا اور قسم کھا لی کہ ہمیں نہیں پتا ان کے جام وام کا یہ سب ان کے اسلام سے پہلے گواہ ہونا تھا ان لوگ اسلام سے پہلے گواہ دیا تھے اب اس کے بعد جن کا جام گم ہوا تھا ان کے اولیاء کھڑے انہوں نے قسم کھا کر لاسل ہماری قسم ان کی قسم سے زیادہ اقوا ہے ہم تو صحیح بتاتے کہ انہوں نے ہمارا جام لیا بیچ دیا ہے تو جس کو وصیت کی ہے وہ دیگر ورثہ کی غیر موجودگی میں بھی دین کی ادائیگی کر سکتا ہے وہی واقعہ آ رہا ہے یہاں پر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے جا کر کے یہودیوں کو قرض ادا کیا وہاں ان کی بہنیں گئی تھی وہی تو وارث تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان میں سے کوئی نہیں گئے تھے بہرحال غیر موجودگی میں بھی وسیع جو جس کو وصیت کی ہے ادائیگی کر سکتا ہے أن أباه استشهد يوم أحد وطرد ست بنادم وطرد عليه ليلا فلما حضر جناب النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وطرد عليه ليلا كثيرا بس میں چاہتا ہوں آپ وہاں کھڑے رہے بس تاکہ غرما آپ کو دیکھیں گے تو سب کلامی مجھ سے نہیں کریں گے. فبیت الکل تمر یا جب ان لوگوں نے اللہ رسول کو دیکھا وہاں پر باغ میں سب بھڑک اٹھے میرے اوپر بھی بھڑک اٹھے. جن کو کہاں سے لے آئے آپ لوگ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جب آپ نے ان لوگوں کو تیور دیکھے ان سب یہودیوں کے تو آپ نے چکر لگایا ایک بیدر کا. میں تو بس اس پر خوش تھا کہ قرضہ ہمارے والد کا ادا ہو جائے اور ہمارے گھر ایک کھجور بھی باپ کا نہ جائے تو چلے گا. بس قرضہ ہمارے والد کا ادا ہو جائے. اخواتی تمرت بیادر کل ہے اغروبی ہیجوبی کے معنی جزاکم اللہ خیر. آپ لوگوں نے ماشاء اللہ کافی تعاون کیا ساتھ دیا اس طرح سے کتاب ختم ہوئی. کیا تھی؟ Thank you.